Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Bombagyár Rádió 64. adás. Mindenki táncol. Itt van velünk Pozsonyi Ádám. Üdvözlet, sziasztok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Itt van Neo. Én a nézőket üdvözlöm, szebb jövőt. Meg Tomket. Én nem tudom, kit üdvözöljek, mondjuk mindenkit. Én meg vagyok a blogin. És nem üdvözöl senkit. Nem. Voltunk a Jósi barát show-ba. Milyen volt? Ja, kire? Voltam én is. Elmondom, mert... Ezt megkérdezem. Elmondom, mert most már fizettek az adásért. Arról Jósi, is meg az beszél, mi? Hogy... Jaj, van egy ilyen cigány, ide jött 10 évvel Indiából, és kinevezte magát. Jó, azért régebb óta van Magyarországon, mint én. De jó. Visszamegy egyébként? Nem vagyok annyi idős. Majd egyszer, de ő szép, tudod. Na, igen. Szóval ő ide jött, és belerakta. Ne kezdj ezt a cigározást. Nekem érdekel, nem tudom mi az. Körülbelül így működött a dolog, tehát beszélek, ő meg egy Tamás, ezt ne kezdje. Maga nagyon ügyesen csavarja a szót, de ne kezdje cigányozni. Ezt mondta a cigány? Igen, mert amikor például arról beszéltem, ezt nem szabad nyilvánosságra hoznom, de köböteli beszarom, hogy arról volt szó, hogy ugye van-e cigányozás, meg mit tudom, és mondom, hogy hát nem tudom, amikor ott voltunk 300-an ártatlan emberek összebilincselve a börtönudvarán, és merem mondani, hogy ártatlan, mert ugye jogerősen mindenkit fölmentettek, és akkor jön a 150 centis cigány fegyőr, és fejbe rúgdossa a begipszertkező embereket, és azt mondja, hogy te szemét magyar, most legyen nagy a pofád, és leköpi a magyar zászlót, és letépi a turult, tehát akkor én nem tudom, hogy akkor ki a rasszista. Most erre a reakció, maga itt ne cigányozzon! Mondom, az édesanyját picsája, tehát körülbelül ennyit üzennek Jósi barátnak. A történet annyiban folytatódik, majd meglátjátok, hogy mi van a műsorban, volt verekedés is a stúdióban, de ezt már írtam a Bombagyáron. A mai napon megkeresett minket a Napi Ásztól egy kedves újságíró hölgy, aki szintén rühelli ezt a Jósi barátot. És ő mondta, hogy ő szeretné megírni ezt, hogy ez az egész verekedés a stúdióban, ez kamu volt, mert fizetett provokátort csináltam, mondtam, hogy boldogan. TV2 az már fenyegetőzött perrel, ugyan apiász, mint az újságíró hölgy felé, minket még nem ért el, de hát talán majd erre is sor kerül. És hát megbeszéltük, hogy ezt majd tanúsítjuk szépen, akik ott voltunk, ugye hárman, illetve négyen vendégek, hogy ez a... Na mindegy, szóval sokat fogunk... Bocsánat, hogy beleokoskodok, csak ez a barát, ő barát, vagy az a neve neki, vagy Baharat ez a neve. Állítólag. De és van neki egy show műsora? Van. A brahmanoknak. De én magyarul se tud rendesen beszélni, de 28 év után. Olyan szinte nem vagyok képbe ezek a fas bolondságokkal. Nyugodtan. De írtó humoros volt egyébként. De várjál, zsidózni engedett. Sőt, a zsidókra célozgatni is engedett. Pedig olyanokat mondtam, hogy azért kibasználok egy normális műsorban. Igen. De rivalizálás. De mondjuk ezt lehetett érezni az elején, hogy ez lesz, ugye. Szóval én kérdeztem, amikor ott voltunk, hogy ki lesz az ellenfél, vagy kit hívtak még meg. És erre nem jött választ. És amikor kérdeztem, hogy hányan jönnek velünk szembe, vagy mi lesz, akkor hát a szerkesztő még nincs itt, meg ezt nem tudjuk. Szóval egyrészt amatőrök is voltak, de nagyon gyanús is volt ez az egész. Tehát ugye sokan okoskodtak, megint ugye mindent jobban tudnak, tehát ugye nyilván a médiában már régebb óta dolgoznak, vagy szerepelnek, meg nem tudom. Mondták, hogy hát lehetett tudni, hogy provokálni fognak, minek mentetek oda? Ugye ezt szokták mondani, amikor szájba vágnak minket a tüntetők, vagy a rendőrök, tehát gratulálok, tényleg pont ugyanezt szokták, minek mentetek oda? Azért, hogy mondjuk 3 millió ember így lássa, hogy hogy mit mondunk, és ezért ez egy vállalható kockázat volt. Egyébként pedig, hogyha a Napi Ászon keresztül ez így kicsit megfordul, akkor ebből jól lehet kijönni. Úgy egyébként nem kell olyan nagyon megfordulnia, mert alapvetően egyáltalán nem szerepeltünk rosszul, ugye, Neo? Most az, hogy most elküldtem a kurva anyába a kedves nézőt, aki beszólt, hát Istenem. De hát nem küldted el a kurva anyába. Nem, lehülyéztem. Mert azt mondta, hogy a gárdistáktól azért fél, mert az egyenruhájuk a gestapójára emlékeztet. Annyival reagáltam le, hogy hülye vagy. Én hagyja ezzel meg akkor ilyen napon az összes ilyen gettóban, és aki meghalt, vagy nem, minek ment oda. Hát nem kell venni Buchenwaldba, és akkor nem hal meg. Hát. Na, ebben van. Miért igaz? A franc mondta, hogy szállja fel a vonatra. Miért ment a piacra? Jaj! Elhatárolódunk, jó. De, tudod mi ez? Undorító. Nem mondtam semmit, te voltam semmit. De jó vagy. No, Seres Máriának sikerült, mindenki táncol. De hogy mi sikerült neki? De hát mindenki tudja, hogy mi sikerült, hiszen minden tizedik magyar... Én nem tudtam, 5 percet kérdeztem meg, tehát sikerült neki. Minden tizedik magyar aláírta, hát te nem tartozod minden tizedik magyarba. Én ott ültem biztos. De oda rakják, aláírom. Tehát így lemaradtál arról, amit így félmillió ember aláírt, ami még egy pártnak se sikerült soha, és ez egy magánembernek. Ennyi. Majd ennyi. Tehát várjunk egy kicsit, hogy megtámadják-e lényegtelen. Nem, most már nem támadhatják meg, mert most már jogerős. Parlam, 570 ezer. Az jogerős, de úgy tudom, hogy most megy a parlament elé, és úgy tudom, hogy utána még van 3 nap, de De lehet, hogy, ezt hogy... nem tudom. Én úgy tudom, hogy ha az OVB aláírta, akkor az már kutya kötelező, ki kell írni. Mindegy, meglátjuk. Sőt, szerintem nem lehet. Úgy döntött, nem lehet megtámadni, szerintem. Meg lehet támadni. Meg lehet támadni. Én úgy tudom, de lehet, hogy hülyeséget mondok, ha van jogász hallgató, vagy jogász hallgató hallgató. Két nem rubrika van a szavazólapon. Nem arra gondoltam, hanem ugye az MVS akart aláírás gyűjteni, hogy a szabadságtéri emlékművel kapcsolatban, azt hiszem. Nem is tudom, valamivel kapcsolatban akartak megint aláírás gyűjteni, és azért mondták vissza ezt az aláírás gyűjtést, mert kiszivárgott az információ, hogy erről azért akar a kormány, azért akar a napirendre tűzni, hogy nekik ne legyen. Tehát amit ők nem, az a, nem tudom, a szovjet emlékműnek a az. Törvénye, tehát volt egy törvény, ami 45-ben elrendelte a ruszki emlékmű megépítését a szabadságtéren, és az volt a trükkje a kormánynak, hogy van egy ilyen rendelet, hogy amennyiben egy kérdést népszavazásra bocsátanak, akkor annak a jogerős lezárásaig, akár sikeres, akár sikertelen az aláírás gyűjtés, illetve maga a népszavazás, nem lehet semmilyen módon törvényhozásnak foglalkozni. Tehát ugye van egy népszavazásunk arról, hogy eltörőjék-e a törvényt, ez az 1945-7. Számú törvény, ami előírja ennek az emlékműnek a megépítését, amíg le nem megy a népszavazás, és nincs eredménye, addig nem változtathat a törvényen az országgyűlés. És azért tűzték napirendre, hogy elmondhassák, hogy hát mi megsemmisítettük volna magunktól is, de hát ezek a hülyék népszavazni akarnak, sok-sok pénzt kidobni akarnak, és egyébként erről beszéltünk legalább háromszor rázióban, csak hülye vagy, és nem. Ez egy más eset egyébként, mert itt ők már bemutatták, hogy nem tudják megcsinálni. Egyébként meg Seres Máriáról úgy is fogunk még hallani, mert ő most a weboldal, ami mindig működik, és ő készül új dolgokra, tehát azért itt még lesznek érdekességek. Legalábbis nagyon reméljük. Egyébként meg hát az MVS szóba került, külön szeretném megjegyezni, teljesen spontán és ettől függetlenül, hogy a Magyarok Világszövetségét tartom a nemzeti oldal egyetlen maradéktalanul és hibátlanul hiteles szervezetével, melynek vezetője, ugye Patrubány. Mármint általános szervezetet, általános van egy pár még. Tudom, de ez az, amely olyan ismertségű, hogy ez az, amelyikre nem lehet rosszat mondani. Vannak még jó szervezetek, tehát például a Magyar Gárda is ilyen, meg stb., de ott azért kritizálni lehet. Magyarok Világszövetségét élő szerintem a legkevesebb jogos kritika. A Gárda az nem egy általános célú szervezet. Az egy meghatározott célú szervezet, ugyanúgy, mint a Nemzeti Jogvédő Alapítvány, de ebben nem menjünk bele. Mindegy. Gratulálunk Fábri Sándornak, hogy növelte a népsűrűséget Magyarországon, megszületett a gyermeke. Az RTL Klub Tomkettjéről van szó, hogy egyszerűt nem is tudom, melyik újság minősítette. Akkor mondtam, én meg a bombagyár Fábri Sándorra vagyok, úgyhogy üdvözlöm a kedves kollégát. És mindkettő óriási hülyeség. Várj, ki az anyuka? Hát, ha én azt tudnám. Hát, ha ő azt tudnám. No, program is ajánlunk. Szombaton 1 óra, filmvetítés, 16 óra, emlékműavatás. Este 7 óra, Vitamérő Lászlóval. Vitamérő Lászlóval. Valóban, akkor most ezt bontsuk ki a kedves hallgatóknak, akik a múlt heti adásért nem voltak hajlandóak fizetni, de ezért már igen, 13 órakor. A Mérő László, azt majd a végén mondom el most a filmvetítés. Tehát 13 órakor szombaton a Magyarok Házában, ugye az imént emlegetett MVS-nek a székházában, Semmelweis utca 1 az Asztóriánál, az emeleti Széchenyi teremben lesz a Soviet Story című filmnek a premier vetítése. Ezzel annyi az apró probléma, hogy az amerikaiak azok egy kicsit elkúrták a DVD gyártást, és 23-án lesznek kész a hivatalos DVD-k. Úgyhogy számítógépről fogjuk megnézni, egyébként DVD minőségben csak annyi apró bibi lesz, hogy az angol felirat alatt ott fog virítani a litván is. De remélem nem fog senkit zavarni. A belépő díj továbbra is 800 forint. Szeretettel várunk minden kedves litván honfitársunkat. Litván nyelv a szép egyébként. Ne, eltakarjuk a magyarral. Jaj, bocsánat, akkor... De valaki beszél angolul, ukránul és oroszul egyszerre, az nagyon jól fogja élvezni, mert ugye ezeken a nyelveken szólalnak meg a narrátorok, illetve a riporterek, meg a... Alámondásos, mint a régi film. Igen. Mint a régi német felvilágosító jellegű filmeknél. Voltak ilyenek, amikor egy hangja volt mindenkinek. És néha nem, és az is férfi. Volt annak idején a videókorszakban egy faszi, aki az összes ilyen Rambót, vagy mindenféle filmet szinkronizálta. Meg a felvilágosító jellegű filmet. Minden. Az ült otthon és csinálta ezt, a jó ég tudja, hogy hogyan, meg miért, meg ezt miért gondolta, hogy ő feladata neki, de a piacon kapható összes ilyen másolt VHS kazettát, ugyanaz a hangol. És egyszerű megcsinálta valamelyik ilyen über 600 rendű F-kategóriás akciófilmnél, hogy végig fejhangon szinkronizálta az egész filmet poénból, és így is elfogyott a piacon a kazetta gond nélkül. Senki nem hozta vissza neki. Nekem ezen a fejhangon volt egy német felvilágos tényleglegű ifjúsági film, amivel erre észre emlékszem, hogy nagyon jó, csináld, még, élvezem. Én nem tudom, miről szólhatott ez a film, talán a drájbelezésről. Tehát ez a filmvetítés lesz. 16 óra 00 perc. Clark Ádám tér. A Lánchídon és környékén nagyon szeretünk törvényellenes dolgokat csinálni, aztán megfigyelhetétek, hol fölmászunk rá, hol tüntetünk, hol lezárjuk, hol... Sok helyen jobb csinálni, ott a legjobb. Így van. Tehát a Clark Ádám téren, ahol egyszer már ugye elvittek minket a rendőrök, most újabb lehetőséget teremtünk, de azért remélem, hogy nem erről lesz szó. Emléktáblát fogunk avatni, mégpedig a Hollán Sándor és fia emlékére. Nagyon sokat emlegettük ezt az emléktáblát, el sem mondom, hogy mi ez. Tehát helyreállítjuk ezt az emléktáblát 6. haszakat. Egy annyi érdekesség történt, amit már írtam a Bombagyáron, de hát ha valaki nem olvas, hogy előkerült egy korabeli filmfelvétel, majdnem videófelvételt mondtam erről a tábláról. Egy 30-as évekbeli filmhíradóra bukkantak a hollánék, a ma élő hollánék a Nemzeti Filmarchívumban. Bizony-bizony ezt a táblát nagyon nagy becsben tartották a háború előtt, ugyanis a kormány minden évben megkoszorúzta ezt, illetve a vértanúk terén, ahol ma a Nagy Imre szobor áll a parlament mellett, ott állt a 19-es vértanúk emlékműve, azt is. De ezen a híradó felvételen állítólag Horthy Miklós személyesen látható, ahogy koszorúzza ezt a egyébként nagyon méltóságteljes szöveggel ellátott táblát. És ráadásul milyen nagy, aki látta a képet, hát nem egy kis táblácskát csináltunk, ha már csináljuk, nagyon. De hát ezt már előző adásban is mondtuk, ez jó 100 kiló fölött. Ha már táblát csinálsz, nagy táblát csinálj. Hát úgy voltunk vele, nagyja kezdjük. Persze. Hát aztán is van ilyen nagy táblája, az finom nagyon. Ja, igen, igen. De azt nem rakjuk oda, azt megesszük. Lehet, hogy mögé teszünk egyet, hát ha leveszi a demszkét, és akkor legyenek egy csoki, a negy a kurva anyáj. Persze mérgezett. Programajánló. Ja nem, bocsánat, még már abban vagyunk, de még elfejtettem a Mérő Lászlót. Ez is szétcsúszott műsor. Mit a doktor Mérő László, pszichológus, matematikus, hatszoros góbajnok. Nem, nincs pszichológus szakvizsgálat. Teljesen lényegtelen pszichológus. De pszichológusként apostrofálják. Tehát az a Mérő László... Magyarul Balli. Igen, arról nevezetes, hogy amikor a Hollán Ernő utcai tüntetés volt, akkor így meg se fordult a fejébe, hogy mi valamiért oda megyünk, tehát nem csak úgy arra esz minket a feneme szálasi ott lakott, hanem ő úgy gondolta, hogy azért megyek oda, meg azért úszítok, és ez volt az ő, tehát tényleg a tudomány krédója és csimboraszója. A Tomcat nem rasszista, hanem egy fasz. Nem, geci, bocsánat, a fasz az ő, mert én válaszoltam neki, azt is lehozta a Magyar Narancs, hogy szerintem te meg egy fasz vagy, és ezt így megbeszéltük. És hát ez volt már pontosan egy éve lassan, és megbeszéltük, hogy mi most vitázni fogunk. Egyébként épp az e-mailt hívott föl engem az esemény moderátora, egy nagyon kultúrát mederbe akarják ezt terelni. És egyébként a liberális szubkultúrán belül, mert ilyen is van, tehát nem csak nemzeti szubkultúra van, kettő egyébként kb. Egy súlyú ebben az országban, csak megjegyzem. Tehát a lipsik azok már nagyon-nagyon készülnek erre a vitára, hogy na lássuk, hogy ez a rasszista ez mit csinál. A vita egyik témaköre lesz egyébként, hogy mi az, hogy rasszista. Hát aki nem rasszista, hanem fasz. Lehet. Lehet. Geci. Ja, geci olyan, jó, rendben. Okay. Tehát belőle jöttem ki, mint Fatörnek gyönge ága. Vagy. Aki ráér 2009. március 22-én, vagy beleszóltam. De még beleszóltam. 7 órakor, ez 19 órakor. 21-én, 7 órakor a millenárison. Várjál, az, hogy a két szubkultúra egyenlő súlyú, az azt jelenti, ugye, hogy az SZDSZ 7%-on el meg a Jobbik is. Nem erre gondoltam, hanem, hogy a két szubkultúra egyenlő súlyú, az valami olyan kép jelent meg így hirtelen a szemem előtt, hogy ugye mi sokan vagyunk, de viszonylag vékonyak, ők meg kevesen, de kövérek. Nem lehet, hogy ez... De nem tudom, te ezt nem kell elmondani. De tehát magadban mérlegelt, hogy ez jó-e? Ezért fizetek. Tehát nem megy ez a mérlegelés? Nem. Én gondoljátok, hogy hülyeséget beszélek, nem mondom el, de elmondom. Én kerest ebben az értelmet, és így egész délelőtt hülyeségeket beszéltél, és nekem hallgatom. Én ma Neóval órákat töltöttem el, mert megint voltunk valami rendőrségi, nem tudom mint. Ezért paraszkodtak a hallgatók, hogy egymás szavába vágunk, akkor én is belevágok. Ádám, mint esztéta, hogyan elemeznéd Neónak ezt a frenetikus poén sziporkát, mondjuk le a fizetéséből? Nincs is neki. Én nem akarok senki ellen úszítani, én csak itt ültem, mint egy író ember, és kerestem ebben a mondatban a mélységet, a szépséget, a szerkesztésnek a csinyát, binyát, a technikai brillírozást, nem találtam. De gondolom, biztos benne van a hiba. És milyen jól gondolom. Hagyjuk ezt az egészet, ebben nem jövünk ki már ki. Aki ráér 2009. március 22-én vasárnap, és esetleg Zsámbékon tartózkodik, vagy van kedve Zsámbékra utazni, a harmadik IASZ napforduló ünnep Zsámbékon nevű előadás, rendezvényre menni a Zsámbéki Művelődési Házba, Egyeki út 4 Zsámbékon, értelemszerűen. Gríd az ott, akik mellette. Nagyon jó. Gríd az, aki mindig kirúgdos titeket, amikor rosszat kommentáltok. Hát ő az egyik. Nem, mert is ilyen volt, de aztán kirúgta magát. Igen, de... Komolyan. Nem nekem kellett kirúgni, már kicsit már túlzásba vitte, cenzúrázgatott meg minden. Kirúgta magát, tényleg magát rúgta ki, viszont már írt nekem egy levelet, hogy szeretne visszajönni, viszont most már nem engedem be. Há. Egyébként szerintem csak egy másodpercig hadd kérjek vissza, hogy szerintem nincs igaza az úrnak, mert a ballipsi szubkultúra jóval kisebb szerintem, mint az úgymond jobboldali, mert ballipsi idióta koncerteken 200 ember van. A jobblipsin? Kárpátián meg tömegek vannak, hanem azt jelenti, hogy a Kárpátia jó, csak a közösség kb. 8-szor annyi. Mondjuk van benne valami. Mondjuk azért itt nem a mennyiségről, hanem a súlyról volt szó, és ezért voltam bátor. Már megint rosszat mondtam. Mondjuk azért egy Kárpátia most zeneileg ugye egy ilyen... Igaz, egy nem súly, hanem tömeg. Egy ilyen valamilyen. Tehát, nem akarom bántani. De a Kárpátia az tényleg egy ilyen hallgathatóbb zenét játszik, mint ugye a balosoknak általában, és nem mindig, de azért ezek a punk, és az elég, és annak a rosszabb változatai. Mondjuk ez egy picsa koncerttel összehasonlíthatod nyugodtan a Kárpátiát, nem mindet, tehát azért ők se játszanak már azért 10 000 ember előtt, mint a Kárpátia, meg hát ők nem mennek el azért Pekingbe játszani, míg a Kárpátia jó, nekik csak ugye Erdélyig kell menniük, hogy Trianonban voltak legmesszebb játszani. Szerintem biztos elképesztően el fogok sérteni, hogy a Kárpátia szerintem egy szittya rakzilajcsi, de egyébként hasznos. Tehát fölkerültél a Petrás halál listájára. Visszamondtam. Figyelj, ő a saját kocsijában saját zenét hallgatja, saját fülemmel hallottam. Egyébként pedig miután... A saját fülével hallja. Igen, miután én még a régi blogomon azt mertem mondani az egyik albumukra, hogy nem olyan rossz ez az album, de az előző talán jobb volt, egy kicsit össze kéne szedni magának a Kárpátiának, akkor utána közölte ezt a Petrás, hogy annyira haragszik rám, hogyha egyetlen ember lenne a világon, akit szabadon megölhet, akkor azt én lennék. Ezután üdvözlöm Petrás János. Kritikát, hogy nem viselti jól, egyébként jó, mert Rákoskeresztúlon lakik, vagy nem tudom, hogy még ott van, de úgy tudom, ott lakott, és ott van egy, az elágazáson egy söröző, és oda néha betért. Most már egy gárdistája egyébként, nagyon jó helyett, tehát egy cigány tanya volt, és így kifestett a Nagy Magyarországot, és onnantól tényleg egy nagyon jó helyett, és ott is ő, ott van az enegében Kárpátia, az betette magát. Na, tehát akkor... Talán még annyit tennék hozzá, hogy a Kárpátia egyik tagja az egyik magyar szigeten belehúgyezott az Eckhoff Dariada a gitárosának gitárába, azzal, hogy ő lenézi azt, akinek ilyen szar gitárja van, mert neki gyerekkorában volt ilyen. Igen, meg amikor bementek, várjál részegen a Szent Misére, az is magyar szigeten volt. Ezek egy turul szempontok. Annyira jó, de ezeket is sosem mondtuk, de hát most már fizettek a rádióért. Pletyó. Van pénz, bekerült, tehát vannak zaftos hírek. Meg volt ez a történet, amikor a Kárpátia teherautója lezúzta az agy vagy a kocsiját, és utána nem beszéltek róla, mert akkor többet nem jön el a Kárpátia. Most meg fog elmenni jó, többet. De azt nem mondtuk, hogy kapják a fizetést? De egyébként változ, most hagyjuk meg következő. Na gyerekek, tippeljétek meg, megdöbbentem. Ne, hagyjuk, hogy tényleg nem kéne ennyire lealázni a Kárpátiát. Ebben nem menjünk, de elsősorban én mondom, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy a Kárpátia hasznos. Csak ezt tartom nullára. Tehát lehet legtelentő hasznos, hogy 16 éves srác ezt orzibálja. Én szeretem, én ma is hallgattam Kárpátiát, hatásvadász, meg egy síkú, ha az összes albát egyszerűen teszed. De amit ugye letettek, az mérhetetlenül értékes, de engedtessék meg, hogy emellett egy kicsit kritizáljuk is. Ez azért van, mert mi média gecik vagyunk. Hát a Székely Himnusz című számunk az egyenesen frenetikus. Igen. Meg a szózatot éneklik az egyik albumon, mindegy. És a Gárda Induló, amit a Gárda inkább nem mindegy, hasznos, praktikus szükség van rá. Készült Induló, azt kitettem, és utána azonnal telefonás, vedd le, Uram Isten, ne, hát. Na szóval, ezen az IASZ, hát ez az sajnálom őket. IASZ napforduló ünnep Zsámbékon, ezt már mondtuk, de hogy mi lesz a program, délelőtt tradicionális IASZ verseny a Cserepeskertben, mégpedig nagybetűvel írva a tradicionális IASZ verseny. Miért nem tradicionális? Nem tudom, az ilyen modern csigás így, hogy nem tudom. Ja, na, nem szóltam. Nevezés 9-től 10 óraig a helyszínen, zeneiskolások bemutatkozása, a Perbáli Tücsök Citeraszenekar, Keresztes Nagy Árpád Zsámbék ideolnak műsor közben nyilaznak. Kéretik nem röhögni. Nem, mert elkezdett ezek így nyilaznak, mint a hülye, azok meg próbálnak énekelni előttük. Baranta bemutató, állat bemutató, ez egy állat. Lehet simogató, nyuszi simogató, gec. De röhögjük, tényleg szóval. Petrásot lesz meg lesimogatni. Kézművesek bemutatója, a repőzők simogatnak. Kirakodó vására, őstermelők, borászok, töki pompos. Az nem tudjuk mi. De ez küldj el, hogy mi az a töki pompos. Ez benne van a programban, hogy lesz töki pompos. Jó, de hogy lehet így felsorolni, hogy kirakodóvásár, őstermelők, borászok, töki pompos. Tehát ez olyan, mint hogy egy őstermelők, borászok, tejbe gríz. A töki pompos szerintem, ami helyi ilyen lokális, gasztronómiai... Jó, de de milyen hülyeségben a tök i, hát ugye tök. A pompos az meg tisztára a lompos. Tehát hogy lehet egy ilyen neve? Hogy lehet egy töki lompos étel neve? És az miért eszik meg zsámlékon? Uram, hát az milyen? Nagyon Freud úr munkásságát nőtt föl, hogy mindenről az út eszébe. De ez, szóval erre tudom, hogy nekem nem ez jutott eszembe. Nekem a slambuc nevű szerb, vagy inkább rác étel jutott az eszembe. De a slambuc az, amit így megfőznek, így a szerb bojtárok, azt így megeszegetik, hogy ott még se hajnak ilyen a birka mellett. De most arról volt egyszer egy ilyen történet, amikor a Magyar Rádió 60-as években kérdezgetett egy ilyen öreg szerb, tedd le a kezedet, mert elfáradsz. Szóval egy öreg szerb... Öreg szerep pásztort, hogy slambucot főz, hogy mi a titka az igazi slambucnak, és a papa így mondta, hogy hát a szárított birkatlágyat kell rászolni, attól lesz meg az íze. Igen, tehát ezt kell tudni a slambuc készítéséről. És mi között a töki pomposhoz? Nem merem megkérdezni, eszembe jut még az a vicc, amikor a néger keveri a túrót, a, ezt mindenki ismeri ezt a viccet. Nem akarom tudni. Tessék, Neo. Ja, egyébként van egy olyan település, egy Pest megyén belül, hogy tök. Sőt, van pornóapáti. Igen, az nem Pest megyében van. Bizony. Sőt, Bugyi már voltam. Pornóapátiban lőttek 1920-ban, hogy visszajövessenek. Én vagy Bugyi már lőttem. No. És amikor az egyik kollégámat megkérdeztem, hogy hol laksz. Jó esett. Akkor azt mondta, hogy tökön, és úgy... De ezt miért mondod el? De mondom, tehát de van egy történet, ami és humoros. És lehet, hogy onnan származik ez de, a kaja. És akkor mi van? Mondom, gondold át, valami eszedbe jut, az nem vicces. Ugye, hogy most már megbántátok, amit írtatok? 17 órától a művelődési ház színpadán fellép a Mongun trió, a Csillagösvény és az Avatar. Ki nem ismeri, szégyelje magát, de bemehet 1000 forintért támogatói belépővel a koncertekre. Aki akar. Aki no. Én nem akar, ez kimarad, de és ne is nyilazzák. Olvasói levelek. Istvami írta. Tomcat blogim. Ez volt a megszólítás. Szánalmas, ahogyan szapuljátok Budaházit és Torockait, hát a Torockai nevét nem tudta leírni, de hát ő ugye szitja, még március 15-i ünnep alkalmából is. Nem találjátok a helyeteket a jobb oldalon, lassan sodródtok az ellenfél oldalára. Hol voltatok március 15-én? Sajnálom, jobb sorsot érdemeltek. Válaszoljunk erre? Igen, röviden vagy hosszan? Röviden. Hülye vagy? Bazd meg. De nem, ezt tegnap már mondtam annak a faszkalatnak, aki beszólt a közönség vagy gestapó. De ezt értik. Valami magasabb rögtűt kéne is valami. Ezt mi oldalunk ezt egyébként szerettem volna üzenni is az olvasók vagy hallgatóknak, hogy tehát, hogyha ti arra vágytok, hogy mindenki, hogy azt mondjuk, vagy mondja valaki, amit hallani akartok, akkor tessék bekapcsolni egy másik rádiót, vagy másik tévét, vagy amit itt akarni tetszik éppen, vagy vannak megfelelő weboldalak, ahol így azt olvassátok, amit úgy látni szeretnétek, csak az nem igaz. Vagy lehet ezt hallgatni, nem kell egyetérteni, de nálunk nincsenek tabuk. Tehát ezt lehet tisztelni, meg lehet nem szeretni, de beszólni azt nem lehet, mert itt mi játszunk, és ez ilyen. Fogunk mindenkit. Lehet, hogy egyszer még Morvai Krisztináról is mondunk rosszakat, pedig nagyon szeretjük. Tehát, mert miért ne? Tabu, nincsen nálunk. Tudjátok, ezért van cigányozás, zsidózás, és ha éppen torockaizunk, akkor az nem azért van, mert utáljuk torockait, hanem azért van, mert ő is kritizálható személy. Mi is egyébként. Nekem például nagyon hülyén áll a hajam, és most se borotválkoztam. Nehogy szó viccet mondj, mert kiváglak. Meglettem fenyegetve, kedves rendőr hallgatók. Ez nem tudom, hogy a súlyos... Ja, ma megdobtam a rendőrségen. Téged dobtam, nem másik srácot. Nem, dobtam meg, mindegy. De megdobtam egy rendőrségen, és így nem. Én Istvaminak szeretném azt üzenni, hogy nem tudom, hogy feltűnt-e az, hogy nem Budaházi és Torockai személye az, amit a kritika ért, hanem az, amit mostanában csinálnak. Tehát Budaházit és Torockai Lacit azokért, amit letettek az asztalra, szerintem nagyra lehet tartani, és nagyra is tartjuk őket. Viszont azért, hogy fölrúgták az asztalt, már nem annyira. Jaj, de nagyon szép volt ez a képzavar, de körülbelül jelenleg, ami történik, az, hogy a saját munkájukat temetik most el. És ez nem örülünk annak, hogy ilyen nagy kvalitással bíró emberek nem használják, amiük van. No. Azt használják a Budaházinak, azt hiszem 3 gyereke van. Én itt most az észbeli képességeikre gondoltam. Értem. Hát, negyedik Béla írta. Szia, Tomke! Kérlek, negyedik Béla személyesen. Kérlek, segíts! A harmadik nem ír, mert az vak. Faktum. egy második diktálta. Kíváncsi voltam, figyelsz. Német ismerősöm kérdezte, hogy mi volt ez a balhé, amit megint látott az interneten a hétvégén. Próbáltam elmagyarázni, de az angol tudásom igencsak szűkös ahhoz, hogy politikáról társalogjak. Tudsz esetleg olyan oldalt, ahol a hőzöngés oka őszintén ferdítések nélkül le van írva? Angolul persze, vagy akár németül. Kérlek, ha tudsz ilyent, akkor küldj egy linket. Előre is köszönöm. Nos, roppant egyszerű. Tehát a hőzöngés oka őszintén ferdítések nélkül. Juden! Igen, ezt talán ő is érti. Melyiket a bombagyára tessék Google Translatorre tenni, és poén. No! Várjál, most izé van. És elfogyott a program ajánló, nehogy meg tudom, levél is, vagy minden. Ádám, neked is olvasói leveled? Van. Nem tudom, fogalmam nincs. Csak olyan furcsa, hogy az első blogba túl vagyunk. Ez már régen, ez így volt, de ez már nagyon régen volt. Igen. Még a végén. Kevés a tényleg csak másfél óra lesz. Én nem láttam olvasói levelet. Találj ki egyet, mi is ezeket. De kaptunk egy csomó levelet, csak azt nem olvasom föl, mind ami arról szólt, hogy ne zárjuk be a bombagyárat. Kurvára nem is akartam bezárni. De a blogin is elhitte. Írtak el egy levelet, hogy ezt én hogy képzelem, meg ezt én nem fogok egyedül dönteni róla, meg kurva anyám. Nem, igazából, tehát én először annyit látok, hogy Tomcat hisztériás hangú poszt. Végig se olvasom, ő bezárjában, mert fölháborodtam, milyen jogon, hát ez nem az ővé, hát ezt együtt csináltuk. Írok neki egy ilyen levelet, amiben így levezettem így a dühömet, hogy te szemét, így az elmúlt hetek összes kommentje így rajta lecsapódott, szóval így végigolvastam a kommenteket, és mondtam, hogy ha jó, akkor tényleg zárjuk be. Tehát én csak utána olvastam el, hogy mire írt, és utána értettem meg, hogy igazából ez csak egy ilyen letisztázás volt, meg mi volt a lényege. De tényleg, tehát elolvastam a kommenteket, és tényleg letettem az arcom. Tehát leszakítottam, így ráültem, és így kidobtam a kukába. Hogy pontosan miért szakította a blogin az arcát, úgyis túl nagy volt, ha. Azért, mert ő a Terminátor. Mit mondod? Meghalt a sminkmester, aki János Schwarzeneggernek így a sminkjünkét csinálta, hogy a Terminátorban. És az, aki a mi sminkünket csinálta? Az még él. Nem tudom. A négereket is. Jóki barát show előtt megkérdeztem csak itt poénból a sminkest, hogy egyébként a négerekre milyen sminket raknak. Őket is sminkelik. És mondta, hogy hát van egy ilyen sötétebb púder. Mondom, jó. Bemegyek, Jóki barát első kérdése. Magát te miért érdekli ennyire, hogy a négereket hogyan sminkelik? Mondom, azt így megkérdeztem. De magán valami baj van a négerekkel? Igen, és mit válaszoltak? Anyád az. Egyébként később láttam a Jósi barátot közelről is, rajta is az a világos púder volt, ami rajtunk, pedig az egy ilyen nigger felé már igencsak tenne. Na most pedig március 15-ézni fogunk, és ki fog derülni, hogy mi miért nem voltunk kint március 15-én. Megmondták. Mert félünk, mert azt kapták, mint az Index riportere. Ja, Istenem, de szánalmas. Na, hírek akkor. Mit kapott az Index riportere? Meglökték. Nagyon magyarok, illetve ami helyes lenne, csak meglökni, nem megölni. Illetve gondolom, irtósok pénzt. Tehát, hogy ebből mi melyiket kapjuk, azt nem tudom, tehát ugye a másodikra nagyon szívesen. No, hírek, menjünk már a rendészeti panasztestülethez, és az állampolgári jogok biztosához fordul az a két férfi, akiket a március 15-i zászlófelvonásról rendőrök állítottak elő. Magyar Attila, a két férfi jogi képviselője csütörtökön a sajtótájékoztatón azt mondta, ügyfelei a szabad véleménynyilvánításhoz való alkotmányos jogukat gyakorolták, így nem történt szabálysértés. Az esetről szóló rendőrségi jelentés több ponton is valótlanságokat tartalmaz. A motozás jogszerűtlennek tartják, ezért az intézkedést elrendelő rendőr ellen ügyészségi feljelentést tesznek. A rendőrségi jelentés több pontját is nevetségesnek és hazugnak tartották. Az eljárás alávontak arról is beszéltek, hogy szemtanúk szerint az a szürke hölgy, aki a Kossuth téren vasárnap reggel egyikük száját befogta, táskáján MSZP-s kitűzőt, nyakában rendőrségi jelvényt viselt, így úgy vélik, akár szervezett dolog is történhetett, amely a tiltakozók elhallgatására irányult. Csütörtök reggel a rendőrségen két ember mindezt tanúvallomásával igazolta. A rendőrség szerint indokolt, szakszerű és törvényes volt Hernádi Zsolt Géza és Rozsdi Tamás előállítása. Bocs, ez volt amikor a büdös bunkó öregasszonyok politikák zárták a két fiatal embert? Ez az volt, amikor fölemeltek egy táblát egy felelős kormány Budapesten. Én láttam egy olyan képsort, ritkán nézek tévét, hogy proletár öregasszonyok lögdösnek valakit és leveszik a szemüvegét. Ez volt az? Igen, azt hiszem. Szerintem ez volt az, és más, akik tartották. Én csaptam volna az öregasszonyon egy olyat, hogy ketté szakad. Abba a pillanatban. De várjál, de utána a TV2 ott a helyszínen megmotozták őket? Most már benne az motozás vagy ruházatát vizsgálás volt. Nem? Szerintem ez... Nem hiszem, a helyszínen volt a még... helyszín ruházatát vizsgálás, és akkor bevitték őket, akkor ugye messze levetköztették, és ugye nem is szervizsgálat is volt. Tehát ez már valószínűleg testülegre kiterjedő motozás volt, csak a mihez tartás véget. Én azért sok mindent, tehát sok mindent megértünk, vittek már be a rendőrök, fenyegettek, gumibotoztak, könygázasztak. Egyszer volt az, hogy felsziszentem, hogy na, most léptem át egy határt, amit nem kívánok továbbiakban fölvállalni, amikor ártunk végig, ez nem tudom, valamilyen ilyen nagy nemzet ünnepen volt, amikor éppen kim voltunk, kedves azok, akik ugye, akik szerint nem vagyunk ki soha, de is kaptak, és ártunk sorba, ugye üvöltöznek a rendőrök, minden baj van, eredt a helyiség, és azt látom, hogy akihez bemennek, az veszi föl a gumikesztyűt. Na akkor kivert a idegveríték, mondom, tehát hát sajnos akkor itt verekedés lesz, én nem érdekel, ültessenek le, de az biztos, nekem nem. Én nem vagyok felkészülve lelkileg, de nem volt semmi, csak hát ő kesztyűben vette el a dolgokat, mert biztos büdösek vagyunk, mert magyarok. Akkor megijedtem. Tehát nem irigylem ezeket a srácokat, még az egyikük ilyen szálinkötet volt, tehát hát mondjuk az kérdés, hogy miért, mit akart egy Sztálin kötettel, de nyilván tételezzük, hogy valami jó nemzeti célt szolgált ez a Sztálin kötet. Ezúttal is együttérzésünket tolmácsoljuk ezeknek a srácoknak. Viszont eljött az ideje annak, hogy zenéljünk, aztán folytatjuk ennek a hírnek az elemzését. 15-éhez kapcsolatban lett volna még jó pár gondolatom. Hát zene után. Tehát beteszünk valami olyan zenét, hogy fölborul a rádió. Akartam javasolni. Kárpátia egyszer volt a rádióban, de kívánságotokra tessék, tehát a Kárpátia. Akarom, hát akkor, mint Tom Kett. Akkor minek pocsikozt rá időt? Mert nagyon kedves barátom. Jó, hát ilyen nincs. De van. Egyébként adásban vagyunk, csak érzünk. A kérdés már nem volt benne, de hát aki kitalálja, Pozsonyi Ádám mit kérdezett arról a hölgyről, akivel a Neo az előtt telefonált. Hát ha nincs ilyen szándékod, akkor minek vele tettem 5 percet rápocsikolni. Beszélgetni havarodó is lehet, valószínűleg sokkal művettebb, sokkal több tudása van neki. A döntésekben az érzelmet nem befolyásolja. Nem ismered. Nagyon kedves munkatársam, és amúgy is. Nem mondtam semmit. Te jó van. Én csak majdnem. Na, szóval ott tartunk, hogy március 15-én is szanaszét vegzálták ezt a két emberkét, azért, mert fölmertek emelni egy táblát, de nem csak őket, hanem ez úgy általában úgy szokása volt a rendőrségnek. Nyilvánvalóan talán valami Kádár korszakbeli nosztalgiából így elkezdték ütni, várni, könygázozni az embereket. Ugye, mi tudjuk, a Kádár korszak legutóbb múltkor október 23-án volt, most megint. Mi is történt? Morvai Krisztinát jó tarkón vágták. Ez így nagyon csúnya, és így megfogalmazni, de ez történt. Ez gusztustalan. Többek között. Tehát ő többet is kapott. Hát a Gaudi védte meg őt. Meg a két másik srác, aki ott volt. Nem, mentünk vele, kesigomúval mentünk mi is nagyon sokáig velük, csak... Csak egy utolverés lesz. Nem, a természet ugye szólt, és hát a szabadságtér környéken könnyítenünk kellett magunkon, és már nem értük utol őket, a rendőrök nem engedtek. Mostanában nem a Kossuth teret ugyozzátok össze, büdös magyarok. Nem, bementünk a hazatérés templomába kérdezni. Azt ugyozzátok össze, jó van, gratulálok. És akkor Kárpátiát anyázzuk, hogy van ott WC, tudod? Miért a Mekibe? Mit kell, miért van egy templomba? Szabadságtérjen nincsen Meki. Majd lesz. De ott a ruszki emlékmű, miért mész be a templomba? Majd lesz az azért, nem tudok 200 métert áthugyozni. Hát gyakorolni. Fura személy, de az nagyon jó. És akkor megkérem valamelyik kedves rendőrnek, hogy figyelj, tartod célra. De mi van akkor, hogyha teli húgyozunk ilyen félliteres üvegeket, és akkor a következő rendőrsorfa, így a fejükre öntjük. Tehát bárunk elők, és leöntjük őket, no, hogy a húgyan. Garázdaság, tetleges becsületsértés, de roppant vicces. Egyébként a vajsav se rossz, mert a páncélba úgy beleeszi magát, ezt nagy örgyek kipróbálták még a buzi felvonuláson. Mondjuk azóta se láttuk, hogy a budaháziék vajsavat használtak volna, vagy akár bármit, amit javasoltunk. Építettek volna egy katapultot, mert azt lehet. Például. Na mindegy, szóval. Mégis gépészmérnök. Gusztustalan, ami volt március 15-ének, megállapíthatjuk, viszont volt egy történet, amiről csak utólag derült ki, hogy egy kis részgyőzelem volt. Mondjuk azért vitathatjuk, hogy győzelemről beszéltünk-e egy olyan helyzetben, ami alapvetően semmi különösebben gyümölcsözőt nem hozott, de abban lép végrehajtottak egy olyan haditettet, ami előtt meg kell emelni a kalapunkat, mégpedig a nyugati pályaudvarnál, amit mondhatok. Azt komolyan ezúton gratulálok, ez tényleg nagyon szép volt. Nagyon nagy volt. Egyik srác, aki ott volt. Beszámolt kaphatnék, mert 2006 óta ismerem, nem mondom el a nevét, egy nagyon-nagyon kedves barátom talán hallgatja a rádiót. Szokott írni a Munhíre is. És megfutottak azt hiszem két rendőrt, aki így kivált a lakzatból, elkezdték őket üldözni. Utána azokat a srácokat, akik üldözték a rendőröket, elkezdték üldözni a rendőrök, és beszaladtak a nyugati pályaudvarra, és a sinek, a vágányok között ott kergették a rendőröket, a rendőrök kergették a tüntetőket, akkor tudjuk, hogy szétspricceltek, és a rendőrök elkezdték kergetni a pályaudvaron álló embereket, és gyakorlatilag egy Stan és Pán filmnek a nívóját meghaladva dobáltak egymást. Nem, hanem a vágánykövekkel dobálták egymást. Ne, a rendőröket majd fölkapták a kis kövek, és elkezdték dobálni. És kicserőjeként felvittek kamerával, vagy bármi? Biztos van, de szóltak volna, én fölállok ott a nyugatinál az erkélyre, csak hát nyilván ezt nem tervezték előre. De ezt nagyon jól csinálták. Tehát ez legalább olyan szép volt, mint a buzi tüntetés idején, amit a Ligetben csináltak. Ugye a Ligetben nem tudtak behatolni az oszlató kötelékek. Tehát úgy látszik, hogy vannak valakik, akik ésszel kezdik csinálni, így tovább. Na most ezek nem a budaháziek, mert azok nem ott voltak, biztosan hozzájuk közük. De igen, igen, tehát így jó, tehát ésszel. Stratégia, más kérdés, hogy ez azon kívül, hogy vicces, más hozadéka nem volt, meg lelkesítő. De az ilyen, de hasznos, mert így kezdődik, amikor a hadicsereket kitanulja az ember. Én azért megemlítenék még két dolgot 15. évvel kapcsolatban, lehet, hogy három is lesz belőle, sok volt a Monty Python mostanában. Kettő. Az első, az ugye a magyar gárdaavatáson nagyon-nagyon sok ezren vettek részt, nagyon szép volt, nem fértek be az emberek a térre, ami egyébként megint szarrá volt kordonozva. A szépsége az volt a dolognak, hogy ugye a rendezőség a pár száz főt fölállított, hogy üljön bent a rendre. Ugye a gyülekezési törvény szerint a rendezőnek ez kötelessége is, nagyon profi meg volt szervezve, nem volt semmi probléma. A probléma abból adódott, hogy az emberek nem fértek be a kordonok közé, és ugye egyrészt rettentő szaridő volt, másrészt meg a kordonon kívül már ott a Dózsa-György út. És hát, az emberek ott álltak effektíve az úttestemben, nem fértek el sehol máshol, és a rendőrök ezt egy vávonásra intézték, és ráengedték a forgalmat a srácokra. Ezért ki kellett menni, és a saját rendezvényünk területén kívül kellett egy sorfallal az embereket bent tartani, úgyhogy itt a hátunk mögött fél méterrel mentek az autók, ez egy nagyon szép és kedves cselekedet volt a rendőrség részéről, másrészt innen csókoltatom a rendőri felsővezetőket, akik megtiltották, hogy a Magyar Gárda bevonuljon úgy az Andrássy út, mint a Kóskároly sétány felől, vagy akár az Állatkerti útról, és a bíróság jóvá hagyta ezt, ez egy röhely, tehát ugye olyan szinten akadályozzuk a forgalmat, ez volt az ötödik avatás, már háromszor bevonultunk a Hősök terére, ugye az Andrássy út felől, nem lehet, mert miért? És cserébe viszont azokon a helyeken, ahol ugye azt mondták, hogy mi akadályozzuk a forgalmat, rendőri csapaterőket raktak le, tehát ugye saját maguk lezárták, hogy oltány nagy manaságból. Ez az Erzsébet hídon is, ha jól emlékszem, a Kuruc info akarta zárni, lezárt a rendőrség. Hát gyakorlatilag akkor az egész Rákóczi úton lezárt, mert ott rohangász. Nagyon vicces volt egyébként az a hídlezárás. Tehát ez egy nagyon gusztustalan lépésük volt, ami miatt azt hiszem az előző adásban is elmondtam, hogy az egyik nagyon tisztességes és becsületes rendőr, mert hogy ilyen is van, bár kevés, be is adta a nyugdíjazási kérelmét. Illetőleg 15-én szintén, csak egy kicsit később a Jobbik választási, tehát az EP kampányítója közben a rendőrség egy olyan provokatív intézkedést hajtott végre a Deák téren, amit, hogyha nem vagyunk ott, akkor valószínűleg tömegoszlatásba is torkolik. Ezt nem én mondom, hanem több volt rendőr, aki most már gárdista. Tehát az történt, hogy fölálltak oszlató alakzatba a rendőrök. Tomcat most alszik, ugye? De én úgy gondolom, hogy ez egyébként, hogy fontos, amit mondasz, egyébként tiszteletre méltó és értékelem, csak ön a tömörítés technikájának nem mestere. Rendben, akkor megmentettünk több ezer embert attól, hogy a rendőrök... Ez, a ez jó? Ez így jó. No, hát, de ez az egy, ami érdekelt, az oszlatóégtől folytasd. Ez az egy, ez előző. Tehát felálltak oszlatóégbe, ti meg eléjük át, nem égbe, nem égbe, hanem ugye kettős sor, és mögöttük a, tehát a kiemelő egység mindegy, ez egy kicsit bonyolultabb ennél, és egy kettős sor falat vontunk a tömeg és a rendőrök közé, pontosan azért, mert ez a lépés, ez több emberben kibaszta úgymond a biztosítékot, és a rendőr csak arra vártak, hogy valaki bármilyen indokkal, vagy akár egy sörös üveggel bármilyen megdobja őket, és akkor indulhat, és föl be lehet darálni a Jobbiknak a nagy gyűlését, amin többen voltak, mint az Orbánén. Megjegyzem, itt a rendőrségnek volt most 15-én egy olyan gyakorlat, hogy gyakorlatilag mindenkit áttaperoltak, jó, nem mindenkit. Akinél valami nemzeti szimbólum volt, azt megállították, igazoltatás, stb. Akinél de nem az izraeli zászló, ugye? Nem, magyar nemzeti szimbólum, inkább úgy mondom. Hogyha viszont boros, vagy sörös üveg, vagy láthatóan alkoholos állapot volt az ember birtokában, az állapot nem, mindegy. Felfogása. Így van, nagyon szépen köszönöm. A lébe folyásolta a tudatát, igen. Így van. Szó nélkül hadd menjen, úgyis megcsinálja a balhét. Tehát hihetetlen. Énket az ombudsman már nem egyszer mondta ki, hogy olyan miatt, hogy valaki magyar nemzeti szalag van, vagy így a visz egy marha nagy zászlót, ami gyárpátsávos, azért nem lehet eljárni, és ez cenzúrának számít, ami így van. Nemzeti ünnep, hát elvileg akkor kéne mászkálni. Hát nem, mondjad már, hogy így szóval a védjegyeddé vált az a bizonyos szépen tagolt szó. Szerinted ez milyen jelző tíve? Rendesen. Nem, régen volt. A gyomorodra milyen hatással van? Tudom, de imádják, mondja. Nem tudom már. De kérlek, na, könyörgöm. Fizetnek érte. Ezért fizetnek. Ubazd meg. Hogy kell csinálni? Te csinálod. De másfél éve volt. Gyomor. Na jó, oké, pénzre ripacskodunk egyet. Gyomorforgató. Na, köszönjük. Nagyon szívesen. Még egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, ha már így belelóvaltam magam, és ezt a monológot kénytelenek vagytok végig hallgatni, kedves mazovista hallgatók. Az más, de csak tűnsarkuba jó. Mi nem tudjuk áttekerni, kedves hallgatók, tehát érezzétek a kint. Úgyhogy tessék perkelni. SMS nyomkod szépen. Gondolja mindenki Blue Bunny-ra. No, hogy elcsendesedtetek? No, tehát... Este olyan 4:10 környékén még volt szerencsém találkozni az ottani biztosításnak a parancsnokával, akit ti is jól ismertek. Aki nem mondjuk hogy most a nevét. Mert magunk fajta. Egy nagyon-nagyon-nagyon kedves. És mert regisztrált tag, bombagyáron. Jó, mindegy. Nagyon, hát egyrészt fáradt volt, mert egész nap szolgálatban, másrészt pedig ő kérte elnézést a kollégái, hát hogy is fogalmazott, fasságai miatt. Tehát egy... Konkrétan nem hajtották végre az utasításait többször. Pedig, ha jól tudom, hogy főhadnagy, tehát így... Ja, Gaudiék tartották vele a kapcsolatot telefonon. Nevezzük mondjuk Andrásnak. Így van. Egyébként szeretjük nagyon. Hívták Andrást többször is, és ugye volt egy ilyen eset, hogy megnyitatta 6 helyen a sorban. Ja, nem ezt mondja. Igen, de váltsa hozzád képest úgy. Na, na, egyébként itt tényleg... Tegnap annyi minden maradt bennem, és nem mondhattam el, nem mondtam el. Most hadd zúdítsuk rá. A Josi barát szóba, mint a kuka. Egyetlen mondatot mondott egy óra alatt, ez hogy? Akkor is egy szóvic volt. Négy mondatot viszont. Ebből hármat nem hallottam. Ez azért van. Az, abban benne volt az is, hogy a kurva anyját ez verekszik, ez a jóval lenyomtuk, és nagyon rúgjuk ki a faszba. Tehát ez a három, a negyedik nem emlékszik. Gyerekek, ez azért van, mert az úr ilyenkor köztünk van, úgy érzi, hogy szeretik őt, egy meleg nyáj veszi. Remélem, nem egy meleg nyáj veszi. Szóval érzi, hogy szeretik, érzi, hogy egy közösség hasznos tagja. Na hát azért. Rész egy szubkultúrának, hogy idézzem, és ezért... ami kikívánkozik, ti jön. Hát az ember, hogyha barátok közt van, akkor megnyílik. Ne, tegnap is barátok közt voltunk, és nem nyíltunk meg. Jó, barát. Hát egy barát volt. Velem van baj, hogy nem tudom ki az a hülye gyerek? Velem van baj? Elmondom. Megbeszéltük egyébként, hogy Indiából jött, úgyhogy egy kicsit belevittem őt abba a témába, hogy hogy is van az indiai vajsnáva vallás, vagyis a hindu, amiről még kiderült, egyébként fogalma sincs a saját vallásáról. Ő úgy hirdeti magát a weboldalán is, meg itt is közölte, hogy ő brahman, vagyis papikaszba tartozik. Nem cigány. Valami olyasmi. De igazán aranyos az volt, hogy ezt így fogalmazta meg, hogy így, amikor kasztokról beszéltem, így nekem szegezte a kérdést, hogy melyik kasztba tartozom. Hát mondom, azt most hagyjuk. Mert ugye mondtam, hogy a gárdisták azok sátriák, vagyis harcosok. Ugye négy kaszt van, a földműves, a kereskedő, a harcos és a pap, vagyis a szellemi vezető. Így van, ezek egyenrangúak, tehát ne tévedjünk el, a létszámuk azok ugye arányosan változik, ezt Isten teremtette így az embereket, és mindenki valamelyikbe tartozik. Ez így van. Születésétől fogva, így van. És ha ő belerovalja magát, akkor nem szólsz? Bocsánat. És Jósi barát így elkezdődő, és maga melyik kazba tartozik, hát mondom, most ezt hagyjuk, de melyik, mondom, a tevékenységem alapján brahman lennék, ezt nem, mert az én vagyok. Így mondom, ezt nem akartam leoltani, hogy a szerénység az egyik első parancsolat, amit a brahmannak be kell tartani, nem az, hogy ő a. Egyébként van egy ilyen kis, a Tátra utcában van egy ilyen kis valami kis helyisége neki, ahol sors elemzéssel foglalkozik, ő mint brahman, ezt a weboldalán is kiírja, egyiket egy sunyi faszkalap. Gyógyít is? Hát, agyat mos. Érdekes kérdés, ami fölmerült, hogy ki kell menni március 15-én, vagy aki nem megy ki, miért nem megy ki. Én úgy érzem most már, hogy nem azon. Régen valóban volt időszak, régen, hónapokkal ezelőtt, amikor a létszám rendkívül fontos volt. Most azonban reálisan nem lehet azt mondani, hogy hirtelen ott lesz egy 10 000-es tömeg, és egyébként is 100 000-es alatt nem éri meg úgy beszélgetni. Aki kimegy, én úgy gondolom, annak a lelke kell, vagy a szíve kell, hogy vigye, aki a gárdához megy, a jobbikhoz megy, a nem tudom, ide-oda az oda megy, aki gyurcsányt mondjon lezni, megy az oda megy, tehát ezeket mind lehet tenni, de elvárni senkitől semmit nem lehet, mert ez akkor is egy megemlékezés, vagy egy ünnep, kinek hogy, itt akkor is mindenkinek magában kell elrendeznie, hogy ezt a napot hogyan gondolja. Én úgy voltam vele, hogy úgy lehetek a leghasznosabb, ha kimegyek és figyelem a tehát kamerával vagy fényképezőgéppel figyelem a rendőri eljárást, és próbálok visszásokat találni. Igazából az ennyi ezt remekül teszi, nem volt rám szükség. Én családi körben töltöttem és emlékeztem. Aki ezt számon kéri, az még egy... emlékszik március 15-ére, aki ezt számon kéri bárkin, mert most azért nincsen, na mindegy, aki érti. Tehát aki ezt számon kéri, az egy büdös paraszt, és rohadjon meg. És azok, én arra gondoltam igazából csatlakozva az úrnak az előbbi mondatához, hogy azért legyünk kicsit őszintén, és némi cinizmust hagy engedjek meg, hogy ez egész olyan szinten egy show műsorra változott, hogy kicsit nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a Kopaszkutya című egyébként zseniális filmre. Biztos emlékeztek arra részre, amikor a Schuster Lórát kimegy húgyozni az utcai, a körfős levő bidére, és az asszony kizárja a lakásból. Megy vissza, zörgek, be van zárva az ajtó. Schuster hátra megy, csizmával be, psss, mondja, megy már híradó. Tehát egy körül azt érzem, hogy az ember ül a családi körbe, és akkor megy már az oszlatás, ilyen, hozd a sört. Ez kb. Itt tartunk, úgyhogy kb. Ennyinek a jelentősége. Megyünk. Pillanat, még szeretnék blogging gondolatához hozzáfűzni valamit. Nagyon ritkán, de olvasom a Kuru címból. Mondták, hogy a legjobb trió mi vagyunk, tehát csönd legyen, hallgassátok Neót. Ezért fizettek. Ezért van itt már kétszer előttük. Ezért van itt a két time, a szörlány és nyomkodja a hátamon. Erre tudunk költeni. No, tehát az első adásban lett majdnem. A legelsőben, tehát te nem voltál szerintem. Nem, hála jó égnek. Előtte voltam, meg utána. Na. Aki előszedi a történelmi első adásunkat, azt tudja, hogy miről van szó. Aki hallott, az meg emlékszik. Azt ma ki kell adni pár év múlva, kis példányszámba, díszdobozba. Gondolod, nem történt meg? Olyan kis példányszámban, hogy én sem kaptam meg. Tényleg, állj, nagyon kevés az volt. 51 gyártottunk benne, de majd gyártunk meg. Hát a vaterának szerintem olyan elmenne. Ki tudja, elviszik-e, mint az állat. A vaterát most bojkottálja. Kik? Van valami baterás sztrájk, ma olvastam róla. Már nem áll ilyen. Megint drágult valami, tehát akár nagyon komoly dolgok vannak itt. Az a gyárverési oda, persze szeretném üzenni pénzt akarnak keresni. Várjál, üzen a Kuruc infónak, és hú, na, a Leo pedig ő nem szokott senkibe belekötni. Én nagyon szeretem a Kuruc infót, mert olyan szép cikkeket jelentetett meg rólam. Még itt a két alkalommal is. Nagyon, tényleg nagyon szeretem, biztos előfizetőjük is vagyok, meg minden. No, lehúztátok a gárlistákat, kedves kurucinfósok, meg mondtátok, hogy hol voltunk aznap. Aznap a gárdisták nagyon nagy többsége már hajnali 3-kor buszon volt, hogy fölérjen időben az avatására, és előtte ezt elpróbálják. A rendőrök megállították a buszokat átvizsgálással többé, mert mindig mi csináljuk a balhét, ugye. Az egész napot végigállták, a zuhogó esőben egyébként 6-7 éves kis kadétok, illetve oroszlán kölykök, ez a besorolásuk, ott álltak a zuhogó esőbe. Több felnőtt ember egyébként hazamenekült. Nem tudom, kedves kuruc info, hogy ott a fotelből ez átjött-e, illetve átéreztétek-e. Illetőleg akkor onnan szeretnénk mindenféle kritikát kapni, hogyha esetleg ti is megjelennétek-e, amikor árvíz van, pakoltok zsákokat. Hülyenek, bepakolnák őket a gárdba. Segítetek kiköltöztetni a pöröskék. Egyébként épp ma találkoztunk velük a villamoson, Galgagyörkön, illetőleg... Villamoson, Galgagyörkön. Villamoson találkoztunk, és Galgagyörkön segítettünk. Tehát akiket Galgagyörkön kimentettetek, hogy a cigányok nyugodtan tudják elfoglalni a házukat. Erre gondolsz? Így van, nagyszerű. Köszönöm szépen a segítséget. Illetve gyűjtenétek nem csak magatoknak, meg vagy a weblogtok fejlesztésnek. Onnantól fogva meg várjuk a kritikát, hogyha egyszer ti is megjelentek ott, ahol baj van. Igen, nem, nekem, ezt már ezer számítok, nem is mennék bele. Hány ingerkeltő, és csak hogy egy klasszikust idézek, undorító. Én akkor hányom el magam tőlük, tényleg, amikor beszélik ezeket tényleg milliós nagyságrendű adományokat, és annyit nem tudnak megtenni, nem nagy dolog, hogy felállítunk egy emléktáblát. Egyébként az, de hát most nyilván nem fogom azt mondani, hogy nagy dolog, hiszen mit csináljuk. De tényleg, tehát ilyen kreatív ötleteik így nulla, és mondom, az nem újságírás, hogy elhallgatják. Tehát például emléktáblát avatunk, azt elhallgatják, mert mit csináljuk. Akkor miben jobbak a balliberális média munkatársai? Úgy mellett, hogy megkérdezni, hogy Novák előtt kim volt most 15-én? Látta valaki? Kim volt. Hű, és nem terítettétek? Azt hiszem. Nem, várján, lehet, hogy nem 15-én. Adhatna már neki. Nem nagyon megy ő ki, mert egy pár csoport már megüzent, hogy nem mászkálja. 15-én kim volt egy darabig. Akit lehet egy szuverén megjegyzésem, és nem is ellenvélemény, csak én, mint konkrétan sehova nem tartozó ember, hogy valami szinte röhelynek érzem ezt az úgymond bármennyire van nemzeti oldalon, az egymás való háborúzásokat, szóval... Nem egymással háborúzás, meg van véleményünk, én nem. Most azért, mert oda tartozom, én nem fogom eltűrni. Én most azt. Nem is erre mondtam, hogy ő nem mondja ezt el, csak mondom, hogy én mindig, hogy ezeket olvasom, és hallom, beúrik a Brian életébe az jelenet, hogy Judeói öngyilkos kommandó. Igen, és hol van, ott ül. Tehát... Ungvári magyar sajtóvélemény szerint az ukrán rendvédelmi szervek részéről nem tapasztalható túl nagy igyekezet a kárpátaljai magyar emlékművek elleni atrocitások elkövetőinek a kézrekerítését illetően. Az Ungváron kiadott Igazi Kárpáti Igaz Szó című lap csütörtökön megjelent számának vezércikke szerint úgy tűnik, mintha a rendvédelmi szervek nem is akarnák elfogni a tetteseket. A rendőrség azt állítja, nem talált bizonyítékot arra, hogy az ungvári Petőfi szobor már 15-e és a vereckei honfoglalási emlékmű egy héttel korábbi megrongálása és meggyalázása politikai vagy szélsőségesen nacionalista indítatásból fakadt volna, emlékeztetett Szabó Sándor alapmunkatársa. Márpedig az ukrán biztonsági szolgálat sem kezd addig vizsgálatot, amíg nem bizonyosodik be a politikai indítatás, mutatott rá a szerző, megjegyezve, hogy a rendvédelmi szervek illetékesei szerint egyszerű garázdaságról van szó. Valóban a véletlenek gonosz játéka lenne, hogy egyetlen hét alatt 3 magyar emlékművet gyaláztak meg. Nem kérdéses, hogy futni hagyják a tetteseket. Bizonyíték erre a vereckei emlékjel tavalyi meggyalázása, amikor a hatóságok arra hivatkoztak, egy felavatás előtt álló emlékmű rongálása a hatályos törvények szerint nem bűncselekmény, csak szabálysértés. Az ügyben nem volt gyanúsított, jól lehet, az interneten ukránul rákeresve a vereckei hágón készült fotókra, az első talált oldalon látható, hogyan rögzítették tavaly a fényképeken jól felismerhető huligánok az ukrán címert az emlékjelre. Igen, valahol már megint nagyon szeretik a magyarokat. Vagy kisantant. Elég ők annyira nem is voltak kisantant. Bár az akkoriban Csehszlovákia volt. Csehszlovákia. Tehát ez ilyen csodálatos dolog, hogy ilyen van. Tudod, a kombás is vicc is, mert mondom, nem, vagy a kombás is, szerintem szakáros vicc, majd meghal a kombás. Van egy pár kombás is vicc. Ez egy régi vicc, hogy meghal a kombás, és akkor Szent Péter megkérdezi, hogy meséljen, milyen élete volt neki. Ezt mondja, hát születtem a magyar királyságba, Csehszlovák köztársaságba érettségiztem, utána az önnál a Szlovákiában volt az első munkám, és meghaltam a Szovjetunióban. Hát, Kombácsi maga nagyon bejárta a világot. Ja, láttam a rossz sem, életemben kisem mozdult a munkásról. De ez nem vicc. Egyiket igen. Igen. Erre mondta Hoffé, tudod, hogy ebben a viccben mi a röhely? Hogy ez nem vicc. Igen. Na és akkor nézzük tovább, hogy mennyire szeretnek még minket, ha már a Kis Antantról volt szó. Sólyom László köztársasági elnök nem tartja tiszteletben Románia alkotmányát. A magyar tisztségviselőket szívesen látják ugyan Romániában, de senki ne tegyen olyan nyilatkozatokat, amelyek ellentétesek a román alaptörvénnyel, nyilatkozta egy TV-interjúban Traian Basescu, Románia államfője. Na, akkor ezért most megverjük. José. Legalább a Bozescu-t tudjad kimondani. A Realita Tea hírtelevízióban adott interjújában Basescu elmondta, a magyar fél leszállási engedélyt kért gépe számára március 15-ére, hogy részt vehessen Hargita megye önkormányzatának meghívására. Ez utóbbi intézmény nevét Basescu is a szó szerinti fordítás változatban mondta, autóguvernáre. Mivel a megyei önkormányzatokat Romániában tanácsnak, konszíliónak nevezik, a szó szerinti fordítás az elmúlt napokban félreértésre adott okot a román fél számára, amely azt hihette, hogy a magyar fél valamiféle önkormányzásra, autonómiára utalt. Basescu szerint Sólyom László gyakran látogat Romániába és gyakran tesz olyan nyilatkozatokat, amely nem tartja tiszteletben Románia alkotmányát. Felidézte azt is, hogy Budapesten is volt egy hosszú beszélgetése magyar kollégájával, akinek ismét leszögezte, hogy Románia nem tűrheti az alkotmányába ütköző álláspontokat, erre pedig válaszként a hargitai önkormányzat kifejezés érkezett, mondta Basescu. Nem tudom, ez a Basescu vagy nem figyel, vagy ennyire hülye, vagy szándékosan van ezt, utóbbi. Sólyom Lacinak a fejébe szerintem az életben nem fordult meg, hogy valamilyen autonómiát, vagy egyáltalán állampolgárságot adjunk ugye az ottaniaknak, és ezek után, hát, hogy az a román alkotmányt sértegetni a Sólyom Laci, hát ez hihetetlen. Különösen olyan szólva lelkük is. Hát ki lehet tenni a régi feliratot így aktualizálva minden román városnak a határába, hogy Basescu heroizm, Románia kommunizm. Ugye ez régen Ceausescu nevével szerepelt, ugye a Ceausescu hős Románia kommunista. Valami ilyesmi történt. Az volt a kínjuk, ha valakinek nem esett volna le ebből a kicsit cikornyás fogalmazásból, Sólyom Laci oda akart menni valami megemlékezésre. Ez így rendben is van. Mondjuk, hogy volt olyan hülye, hogy mikor végre oda jutott, akkor piros szegfűvel kirakott koszorút vitt oda, amit a helyi magyarok így villámgyorsan az árokba továbbítottak, úgy megbecsülésük jeléjű, hát szegény virágok nem teltek róla, de Sólyom végre van egy kis tartás. Tehát ennek a Sólyomnak annyi esze van, mint egy madárnak, hogy úgy mondjam. Tehát ez a drága elnök úr ezelőször oda ment leszállni a repülővel, és mondták, hogy nem szállhat le. Akkor hazarepült, át akart menni autóval, akkor kipakolták a kocsiját, mint az utolsó paraszt cigánynak. Pedig ugye erre a diplomáciai szabályok szerint nem lenne lehetőség. Volt ilyen még Ceausescu idejében, amikor a magyar diplomatának az autóját itt darúval fölemelték, és elkezdték kirázni a ürgét belőle. Tehát következő lépés az már ez lesz, és utána azt állították, hogy azért, mert szórólapokat dobált a kocsiból. Persze szórólapot nem tudtak mutatni, aztán ki is utasították, ugye ez volt a híres persona non grata ügy 1988-ban. De Románia nem a EU tag? Annyira nem, mint mi. Nem, hát meg a csehek se annyira, meg senki nem annyira, mint mi. Tehát mi magyarul jobban állnak, mint mi. Igen, szóval és a Sólyomnak, hogy tényleg, tehát ő a talpára, vagy a sarkára állt, és ő azt mondta, hogy hát ez barátságtalan lépés volt Románia. Hát finoman szólva, tehát így nem tudom, így az orralás szartak, aztán megetették vele. Tehát ez egy kicsit, tehát erre már az, nem, azt mondjuk, hogy hát ez már egy... Szóval az volt a fő kinyúk, az váltotta ezt ki, hogy ez a derék ember, amikor ugye jelezte így a román hatóságoknak, hogy te így mennék arra, bocs, hát ugye EU, de neki jeleznie kell, mert mégiscsak egy szaros államfő, hogy így mennék, mert meghívott engem a helyi önkormányzat, autogovernare, ugye, vagy nem túl jó a román kiejtésem, de azt hiszem ez nem túl érdekes ennél a nyelvnél. És azon kapták föl a vizet, hogy miért azt írta, hogy autogovernare, és mert az, hogy konszilium, mert úgy hívják hivatalosan. Bele lehet kötni, csak nem ilyen szinten. Tehát miért nem lőtték le a gépét? Még örültem volna. Mit mondta? Autoguvernáre, bum! De én azt nem értem, milyen hihetetlen, tehát azt se szoktam elhinni, amikor valaki azt mondja, hogy Magyarországon nácik menetelnek, és itt náci veszély van. De az a durva, hogy elhiszi. Gondolj bele, hogy például a románoknál van, aki elhiszi, hogy a Sólyom László nak ilyen autonómia törekvései vannak, és így mindent vissza. Tehát van, és van. A szlovákoknál is ugyanez van. Szlovákok is elhiszik. Szóval kiáll, hogy Gyurcsány revizionista. Hát az apja faszát. Az összes pénzt. Bárcsak az lenne. De srácok, azért őszintén gondoljunk bele. Ott van mondjuk egy egyszerű, nem túl intelligens, történelmet nem önszolgálatban kutató átlagolá. Mondjuk a miniszterelnökük. Bármelyik. Az 5 éves korától kezdve abba a hitbe él, azt vegyük a fejébe az óvodába, az iskolába, a tévébe, minden újságba, hogy ők itt vannak 16 ezer éve, a magyarok elvették 1000 évig tőlük Erdélyt, és most visszakapták és kérik újra. Hát ő abba a hitbe él. Jó, hát meg olyanokat tanulnak, ugye, aki dolgozott már román villanyszerelőkkel, az tudja, hogy nem ismerik a fázis ceruzát, hanem azt tanítják nekik a szakmunkás képzőbe, hogy a tenyerüknek a felső részével, tehát a kézfejükkel csapjanak rá a lelógó drótra, azért azzal, hogy nehogy rámarkoljon, ha esetleg ráz, és akkor ebből tudni fogja, hogy van-e benne áram. De egyébként ez a dolog, hogy nem tudja. Szóval, amennyire én plexuszinek tudom a történet, 20 környékén volt a román parlamentben egy, nem tudom a nevét már melyik olá, felszólalt, és azt mondta, hogy uraim, amíg a magyarságban egy milliméter életerő van, mi nem lehetünk biztonságban. Ez roppant kedves volt tőle. De ennyi. Tehát mi bármennyit engedünk, bármennyit leszünk toleránsak, antinacionalisták, akárhova hátrálunk, mindig lesz valamennyi, ami nekik sok lesz. Ha elmegyünk eddig, akkor ezt kérik. Ha továbbmész, azt kérik. Mi van egy-két nép, aki egy roppant életképes népek, akik ezt, ebbe így sportot űznek. Hozzá. Külöttük, hogy akartam majdnem mindenki. Nem, meg középen is van egy pár. Középen is van egy-kettő. Zárójelben jegyezném meg, hogy a román titkosszolgált az egyik legaktívabb Magyarországon egy másik cég mellett. Vajon miért? Kire gondolom, milyen másik mellett? Hát ezt a kedves hallgatókra bízom. A helyes megfejtők között kisorsulunk egy. Mit sorsuljunk ki? Egy nagy fasz. Az első adás DVD-jét. Persze, hogy ne. Abból nincsen, már csak egy van, és arra vigyázok. Az materiálra kell föltenni, 100 ezer forint. Nem az Gabucsinóé. Jó, nem mondtam sem. Persze. Nem, az enyém, meg Gabucsinó se kapott. Túl gyenge jelenleg az Európai Unió ahhoz, hogy érvényesítse céljait és értékeit, fogalmazta meg az elmúlt 5 év tapasztalatát Szájer József, a Magyar Néppárti Európai Parlamenti Delegáció vezetője csütörtökön egy brüsszeli rendezvényen. Az EU csatlakozás előtt sokan attól tartottak Magyarországon, hogy az Unió majd elő akarja írni nekünk, mit, hogyan csináljunk. Ehelyett kiderült, hogy amiatt kellett volna aggódni, elég erőse az Unió, mondta Szájer. Vagyis, hogy a szabadkönyves elvek megfelelően érvényesülnek-e. Tehát nehogy azt higgyük, hogy itt valami olyasmire gondol, hogy a nemzeti érdekeket jobban védje meg az EU. A tököt! Hogy az EU még jobban azt csinálja, amire tervezték. Hát nem elég hatékony, mert ezt a hülye lisszaboni szerződést is leszavazták. Ja. Menetelnek a náciak. Meg aztán hát még mindig nem tudtuk rendesen kivárni ezt a kurva magyar elnököt Erdélyből. Még mindig vannak szőlőtőkék Magyarországon. Persze, így van. Még mindig nem gyógyszereken él a magyar izraeli gyógyszereket. Én Izraelre utal már? Szerintem pár év. Volt egy ilyen történet. A VB-n ott vannak, nem? Igen, az egyik olvasónk az ilyen nagyon-nagyon rémülten küldött be képeket. Nézzétek, az új euróérméken rajta van Izrael is. És akkor így elküldte. És mondom, ez micsoda, és kinagyítod, és ott volt a monogramja a pénzérmek tervezőjének. Pont ott, ahol egyébként tényleg a térkép szerint Izrael lenne. De hát igen. És váltig állított az ügy, de az Izrael. Lehetett volna. Lehetett volna, de nem. Vagy hogy miért pont odarakta a monogramját, és miért pont az a monogramja, mondaná a tájékozott összeesküvés elmélkedő. Hát lehet, hogy előbb vezetjük be a sékert, mint az eurót. Hát senkinek sékel. Nagyon szomorú lennék, ha lenne itt euró. Egyébként igen. Egyébként megfigyeltétek, hogy a 100 forintos boltokon lecserélték a táblákat, és most már 1 eurós boltnak hívják őket? Lesz még 360-as kenyér? Try to take my pride. Az egykori NDK területén gyorsabban terjed az antiszemitizmus, mint nyugaton, de mértéke még így sem éri el az utóbbi szintjét. Felmérések alapján a németek 12-20%-ának vannak antiszemita nézetei vagy érzelmei, mondta Werner Bergmann, a Berlini Műszaki Egyetem antiszemitizmussal foglalkozó kutatóintézetének professzora. Elnézést! Csütörtökön. Foglalkozása antiszemitizmus kutató. A Műszaki Egyetemen. Ha hol máshol, bazd meg. Hát ott vizsgálják, hogy a gázkamrákat hogy... Elnézést. Ki tud többet a holokausztról? Ki tud nagyobb holokausztról? Igen, kereszt, hogy most ért meg egy mesemondó versenyt, lehet, hogy erről... Lehet felvételi vizsga volt, az csak nem tudját. Anna Frank és a hét törpe, vagy valami hasonló. Na az úr, hagyj mondta a Werner Bergmann, a Berlini Műszaki Egyetem antiszemitizmussal foglalkozó kutatóintézetének professzora csütörtökön Budapesten. Ez az arány a 90-es évektől 2002-2003-ig folyamatosan növekedett, jelenleg stagnálás tapasztalható. Növekvő antiszemitizmus tapasztalható nem csak a szélső jobb oldalon, de a szélső bal oldalon és a muszlim közösségekben is, mondta a professzor. Ilyen meglepő. Várjál, a szélső jobb oldalon hogy tud erősödni az antiszemitizmus? Eddig nem gondoltuk komolyan? De az a jó, hogy épp egy hete vagy két hete sírtak, hogy ugye szegény Izrael most rosszul viselkedik, és növekszik az antiszemitizmus, most meg kijelentik, hogy nem stagnál. És az hogy még egyébként van egy ilyen... Antiszemitizmus a méter, és így ugrál rajta egy kis bipsi. Csinő az orra. És ha elér egy szintet, akkor elkezd sivákolni. Ivy, ez az Ivy-o méter esetleg. Elővettem a kedvenc könyvünket. Egyébként tényleg hadd egy kicsit populista, meg ilyen álnaív, hogy kicsit. Azon senki sem gondolkodta, hogy elvileg valaki a több ezer év óta mindenhol, ahol megfordul, haragszik. Ez lehet, nem a világ a hibás? Hát ezt még az első adásból mondtuk el, de végülis ez nem tanfolyam, lehet ismételni. Jó, azt többé két évvel volt. Ez az antiszemitizmussal foglalkozó kutatóintézet, most akár ez holokauszt fakultás, ilyenek vannak. Diploma munkája a holokauszt terjedése. Zsidocens. Babics Mihály. Tudjuk, ki volt, 1883-tól 41-ig élt, ha valaki nem tudná, de nem adon kanyarba halt meg. Következőt bírta mondani. Az Ószövetség idegen számomra. Mózes barbár regélyében a család és üzlet patriarchális kapcsolatában, a szerelmi könyvek sűrű érzékiségében, Jób embertelen türelmében, a próféták dükkitöréseiben, az Istennel való nemzeti viszonyban, a prédikátor cinikus szkepticizmusában egy magába vonult fajnak zárt és füllett levegőjét érzem. Na jó, ez nem volt elég durva. Nézd, hagyj idézzek kedvenc szerzőmtől, és ebből Mikszáth Kálmántól. Őnek volt ilyen mondás, hogy antiszemita az, aki a kelleténél jobban utálja a zsidókat. Régen az volt antiszemita, aki utálta a zsidókat, ma az, akit a zsidók utálnak. Charles Baudelaire, hogy egy gusztustalan buzitól idézzünk, 1821-től 67-ig él. Más volt. Francia költő, csak így eufemikusan, idézed. Éj volt, egy iszonyú zsidónővel az ágyon nyújtóztam, mint hideg halotthoz bújt halott. Jó, hát ez se volt túl durva. Beket van a piros ironnál először így. Igazából csak így pörgetem a könyvet, mert olyanokat akarok mondani, akik ismernek is a kedves hallgatók. Ma az, hogy Émile Patou, francia szocialista 19. században. A Georges Sorel tanításai által inspirált munkás szövetség egyik legnépszerűbb agitátor, aki Rothschild báróhoz írt levelében megjegyezte, hogy a zsidó az embertelennel szinonim. Forrás, L'Humanité, ugye a francia kommunisták lapja, 1911. április 11-i száma. Érdekes, hogy pont ennek az évfordulóján volt a Hollander utcai tüntetés. Így van. Az, hogy a kínos dolgok, csak ha mondjuk elég csak a magyar kultúra, átnézzük, az elmúlt pár száz év magyar összes jelentősebb írójának bár lehet találni ott, ahol ezek előfordulnak sajnos. Úgyhogy. Hát igen. Ja? Ennyi? Kizsidóztuk magunkat? Nem tudom, hogy zsidózhatunk. Tacitus Cornelius talán a legnagyobb történész és az egyik legnagyobb stiliszta azok közül, akik latinul írtak, mottóvá vált megállapítását a zsidókról széles körben idézték. Adversus omnes alios hostile odeum. A zsidók az emberiség szégyene. Ők mindent megvetnek, ami nekünk szent, nekik minden szabad, amit mi bűnösnek tartunk. Valamennyi nép közül ők a legalantasabb faj, de terim a gensz. Mózes, hogy népét a jövőre magához láncolja, új és más halandók szokásaival ellentétes szokásokat végzett be. Közönséges ott minden náluk, ami nálunk szent, ám meg van engedve náluk, ami nekünk tisztátalan. szokásaikat, bármiképpen honosodtak is, meg a régiség védi. Egyéb fonák és útintézményeik ocsmányságuk miatt kaptak erőre. Egymáshoz megáltalkodottan hűségesek és készségesen könyörületesek, viszont mindenki mást ellenségesen gyűlölnek. Külön válnak étkezésnél, félrehúzódnak pihenéskor, és ez a kéjelgésre igencsak hajlamos nemzet az idegen nőkkel való érintkezéstől távol tartja magát. Egymás közt semmi sem tilalmas. Nemi szervi körülmetélését azért vezették be, hogy különbözőségükről felismerhetőek legyenek. Akik az ő szokásaikra tértek át, ugyanezt művelik, de semmit oly hamar magukban nem szívnak, mint az istenek megvetését, hazájuk megtagadását, szüleik, gyermekeik, testvéreik semmi bevételét, itt a keresztényekre céloz, vagyis azokra, akik a korabeli általános közvélekedés szerint vallásuk által zsidókká lettek. Egyébként ezek a kirekesztési társaik azt mondják, hogy ők gettóban vannak zárva. A történetben lehet tudni, hogy a közepes gettókat nem ők zárták rájuk, ők tették rá lakatot. Ők zárkoztak be. Soha senki nem mondta, hogy menj a picsába, ő ment külön. Ajánlom mindenkinek figyelmébe a 6. adásunkat, amely minden idők leghallgatottabb adása, és amelyben Robin előadta, hogy tulajdonképpen hogy is működött ez a gettó, meg a zsidós üveg, meg ilyenek. Nem sokára jön majd újra Robin. Igen, mert sokan mondtátok, hogy dupla pénzt fizetnétek, úgyhogy akkor jön. Viszont a hatalmi kapcsolatban ez fel van jegyezve, hogy Cicero ugye, amikor a birodalom a csúcsán volt Rómában, akkor fel van jegyezve, hogy volt egy ilyen megjegyzése neki, hogy a szenátusban. Szóval akkor, hogy kicsit halkabban, mert a folyosóan zsidók hallgatóznak. Ugyanis mit adtak nekünk a rómaiak? Mellesleg jegyzem meg, hogy ezt a műsort úgy terveztük. Mindenki kedveli, hát liberális alapmű. Szóval mellesleg jegyezném meg, hogy az volt eredetileg a tervünk, hogy Pozsonyi Ádámot összeültetjük Bogárttal, akit az elmúlt két adás során rettentően megutáltatok, pontosan azért, mert nem azt mondta, amit hallani szerettetek volna. Valóban ő egy balliberális ember, és valóban azért hívtuk meg, hogy vagy mondjon okosabbat, mint mi, vagy röhögjünk azon, hogy de hülyék a ballibek. Na most ennek az lett volna az egésznek a csúcsa, hogy összeültetjük ugye Bucó valaki, rituálisan fölmossa vele a boltot, úgyisem kosz van, mert lusta vagyok takarítani. Ám de ez a derék ember ma délután elpályázott Gázába, hogy ismételten de ott a helyi állapotokat fotózgassa, filmezgesse. Szerintem azért, mert úgy gondolta, hogy ott veszélytelenebb, mint itt. Lehetséges, ezt majd megkérdezem tőle. És akkor érdekes hobbik vannak. Egy 18 éve Nagy-Britanniában élő Sri Lankai származású férfi nem hajlandó kiszolgálni postahivatalában azokat, akik nem beszélnek angolul. A 40 éves férfi új hazája társadalmának szétesésétől tart, ha nem mindenki azonos nyelvet beszél. Deva Sumarasiri postahivatala Nottingham egyik bevándorlók laktanegyedében van. A férfi elmondta, amikor Nagy-Britanniába költözött, kötelességének érezte, hogy megtanulja új hazájának nyelvét, és csak annyit kér másoktól, amit ő is megtett. Sumarasiri elmondta, azért emelte fel szavát, mert túl sok brit nem mer megszólalni az ügyben, attól tartva, hogy rasszistának bélyegzik. Ad egy, az illető úr normális, ad kettő, ezek borzalmas közállapotok. Anglia egyébként borzalmas. Tehát az első európai nemzet, és furcsa, hogy nem a németek nyerték meg ezt a kicsit bizarr versenyt. Meg egy szoros verseny szerintem. Szoros, tehát ja. Teljesen halálra ítélte magát. Ja. Nagyon brutális. Így van. De ők a bevándorlás által, a németek pedig az önvád által. De nem csak a bevándorlás. Hihetetlen konzervatívak voltak. Még most is hát, ami most megy Nagy-Britanniában, én nem akartam elhinni, de laktak ott ismerősök, és hát most mesélik, hogy tehát 13 éves korban, ha valaki szűz, akkor az már meglepő, tehát az már durva. Az óvszert azt ismerik, tehát azt tanítják, de azt nem használ, az sik lenne. Vagy, tehát sik nem használni, és minden nyílásba. Ez jó hely. Ebből a szempontból jó, de hihetetlen, annyi gyermekanya van, hogy elképesztő. Most született 13 éves gyerek. Az német talán. Nem, angol. 13 éves a hölgy, 11 éves az ifjú apa, és az apa apukája mondta, hogy nagyon büszke a fiára. A feltételezett apa, tegyem hozzá. Igen, mert az is mindenkivel össze-vissza dugott. Igen, most ez persze lehet egy kiragadott példa, de az a baj, hogy egyébként nem az. A britek, és nem emelnek szót, Európa legkonzervatívabb nemzete. Igen. És nagyon-nagyon sokan tisztelték ezt a népet. Azt mondja, hogy annyira hülyék az angolok magukból. A Windsori kastélyt mi a faszért kellett a Heathrow repülőtér bevezető irányára építeni? Hülye angol hülyék. Hát ezt mondom. De egyébként agyban én most így nem friss hír, én a friss hírekkel nem vagyok tisztában, és nem is érdekelnek a friss dolgok, de valami baromság olvastam valahol, hogy nem tudom, hogy az urak tudják-e, van a bizonyos Smith nevű alternatív zenekar. Nem tudom, hallottak-e róla. Ez a Hoz nevű ügynökről. Leo azt tudja. Na, Vannak, ugye van a Morizé az énekese, és az, ami tette kijelentést, ő neki Máriája az ilyen 19. századi angol irodalom, stb. És tette kijelentést, hogy a régi viktoriánus Angliának gyakorlatilag nyoma sincsen, és el fog tűnni, mert annyi az idegen ellen. Olyan fajta hullám indult be, hogy el kell tőle határolódni, hogy egyszerűen lemezét nem akartak kiadni, nem akartak egy koncerteket szervezni, és egyszerűen kellett visszakozni, stb. Stb. Tehát egyszer gyakorlatilag mit akartam kihozni ebből? Segbe rúgta magát. Igen. Nem, jobban akartam ezt kicsi... Mindegy, az jó oldal, hogy sok fiatal anya, meg sok nemi beteg, és így kiírtják magukat a britek. Alapvetően az angolokért nem kár, mert előbb-utóbb is a leve szarok volt. Fehér ember, de... Így jártak, hát bazd meg. Hát kellett nekik neki menni Hitlernek, akkor rend lett volna, hogyha nem ezt csinálják. Hát ugye ezt megmondták sokan, nem csak a németek, hogy az volt a második világháború legnagyobb katasztrófa, hogy a fehér ember saját maga ellen háborúzott. De a Churchill szabadfülkülés volt, nem véletlenül. Hát természetesen, meg azt, most abba sem menjünk bele, hogy igazából nem Hitler törte ki a háborút itt erőtékből villámcsapás, hanem szépen belemanőverezték Németországot ebbe a helyzetbe, ahogy a japánt is, hogy csak a háború lehetett kijutni ki abból a helyzetből, ami történt. Az első világháború utáni mindenféle ilyen jóvátételeket, meg ilyen Ruhrvidék elfoglalása, stb. Ezek pontosan tudták, ezek provokációk voltak, Németország megsemmisítése volt a cél. Hát az elmúlt 100 év arról szólt, hogy az európai, meg az egész világon levő maradék rendpárti szakásságot felszámolják is. Na már egy kicsit advanced szinten nyomulunk, azt hiszem erről, vagy 30 adás óta nem beszéltünk, ugye menjünk vissza egy kicsit a kezdő hallgatók kedvére, akik ezt nem hallgatták. Tehát második világháború kirobbanását ugye úgy tanítják, hát ahogyan nem történt meg, hogy voltak így a szemét Hitlerék, meg a szemét japánok, meg a szemét magyarok, mert ugye mi is, meg a hát szemét Mussoliniről nem is beszélve, akik így se szó, se beszél, azt mondják, hogy nekünk birodalom kell, mert önzők vagyunk, és gecik vagyunk, és ezek a gecik, pont olyanok, mint én, ezek így mindenkit lerohantak, és alig bírtuk őket megállítani, bazd meg. Most a valóságban ez nem így volt. Ugye azt mindenki tudja a történelemből, hogy Németországot az első világháború után eléggé tacsra tették. Na most az első világháború hogy tört ki, az egy másik kérdés. Abban körülbelül mindenki egyformán ludas volt, ugyanis akkor még annyira nem működtek a szabadkőművesek. Mindenkit a, meg ez a monarchia szétbaszása is egy első fázisa volt ennek egyébként. Ne, annak azért másokai voltak, a szabadkőművesek azért szépen alásták a monarchiát, de az bukott volna magától. Az összes monarchiát igazából Európában. Igen, hát 19. század közepén fektették le azt az elvet a szabadkőművesek, hogy legfontosabb célunk a trónok és oltárok lerombolása. Meg is jelenti. Megcsinálták társadalom lezüllesztése és új alapokra helyezése, de mondjuk, hogy a kommunizmus a legmagasabb szintje, hiszen a kommunizmus az, ami azzal kezdő, hogy a lakosságnak egy ilyen jó 10%-át kapásból kiírtják, mert át kell strukturálni az egész társadalmat, és saját kádereket kell mindenre tenni. Miről szól a kommunizmus, és minden baloldaliság miről szól? Az alsóbb primitív kasztokat helyezzük fölülre. Pontosan így. Tehát a papság, értelmiség, nemesség le a retekbe, és a büdös bunkónak adunk hatalmat, és ezből a pártitkár, vagy pedig a, mint a demokrácia, a tömeg dönt. Hát így van, és próbáljunk meg piramista csúcsára állítva hát, építeni. Hát elméletileg lehetséges. Elméletileg persze. Tehát aki, szeret, tehát aki kommunista az ország, ez a igazi szarrétek, tehát ugye azt tudja adni, miből van ugye hát szar. Hát így van, így van. Ő ott csak ott lenne értékes, hát egyből kommunista. Visszatérve a második világháborúhoz, ugye szokták emlegetni ezeket a gonosz tengelyhatalmakat, na most abban a helyzetben, amiben Németországot kényszerítik, hogy az első világháború azért tört ki, mert minden ország, ugye imperializmus valóban volt, szépen úgy akarta maga kis területét bővíteni, mert már nem volt hova terjeszteni. Mi a legkevésbé egyébként ez a röhely? Magyarország a legkevésbé így van, sőt Magyarország még gyarmatokat sem akart soha. Pedig Horthy Miklós emlékirataiban leírta azt, hogy ő rendszeresen így mondta, meg mások is mondták Ferenc Józsefnek, hogy te egy-két gyarmat, jó lenne. Vannak itt ilyen mangánérc, meg mit tudom én így a csendes óceánon, van hadihajó, mit tudom, megvédjük, nem. Mi annyira urak voltunk egyébként, hogy 16-ban, amikor a bukaresti békét megkötöttük az oláhokkal, ugye magyar hadsereg bement ugye Bukarestbe. Mi Romániából, nem, pedig volt egy külön béke. Mi Romániából, ott erdélyi hegyek mellett egy olyan 20 kilométeres kis sávot kértünk el. Van térkép, kaptunk egy kis sávot, ennyit. Hogy jobban lehessen határokat védeni. Mondhattuk azt is, hogy legalább a Szörényi bánság, az Olti. Mondhattuk akármit, nem kértünk, csak ennyit. És most mutatja Buccó. Visszatérve a második világháborúhoz, aztán majd rátérünk. Nem vesztük kamerára? Nem, az a fekete pákó. Te is lengetted a kezed, láttuk. Szóval. Ugyebár második világháború után, aminek ugye az összes európai hatalom egyformán volt tudas benne, de aztán a végére a szabadkőművesek, az amerikai szabadkőművesek átvették az uramat. A demokraták! 1913-ban volt az amerikai reform, pénzreform, amikor megalkották a hitelpénzt, amit a mai napig használunk, a nem érték, hanem hitelalapú pénzt, ami korlátlanul szaporítható és nem létező. Hát gyakorlatilag ekkor került le a bankokról, hogy mennyi aranyat érnek. Így van, az korábban ez úgy volt, az volt az igazi pénz, tehát legalábbis amit én még annak tudok nevezni, amikor bementél a bankba, és rá volt írva az egy dollárra, hogy az mennyi aranyat ér. És hogyha bentél a bankba, odaadták cserébe az aranyat, mert az volt az értéke. Ez eltűnt, ezt fogták, így leszették róla. Most nem menjünk bele ebbe, a lényeg az, hogy innentől kezdve bizonyos köröknek, amik nagyon szorosan kötöttek egyrészt a zsidókhoz, másrészt a szabadkőművesekhez, korlátlan pénzkibocsátási lehetőségük lett az állam mellett. Mert ugye az államnak lenne elvileg csak joga ehhez. De most ugye mi történt? Második világháború után Németországot, ami egy nagyon rendpárti ország, ugye mindig a rendet kell legjobban szétverni, Németországot teljesen padlóra tették. Franciaországban nem volt gondot, ugye már 1789 óta rendben voltak a dolgok. Angliában szintén nem volt gond, szabadkőművesek ott nagyon jól összeműködtek, nem véletlenül, hogy az Antantnak az erővonalai így alakultak, ahogy. Meg ugye a pacifista mozgalmak is honnan indultak ki. Tehát Németországot tönkre kellett tenni. Pontosan ezért kényszerítették rá a Versailles békediktátumot. Ugyanúgy, hogy Magyarországra a Trianonit. Tehát ahogy, akik azt mondják, hogy mi nem értjük, hogy Trianon az mivel érdemeltük ki. Kérem szépen azzal, hogy ez a nemzet még 1920-ban is és még utána is az egyik legerkölcsösebb, legbecsületesebb, legrendezettebb így nemzet van. Volt. Így körül van. Lehet nézni, hogy az oláhok, a rácok, a ruszkik, mindenki milyen állapotban voltak. Ha? És milyen kultúrával rendelkeztek. Hát semmilyennel. Középkorban voltak. Inkább kellett kinyílni, mondjuk így. Így van. Középkorban voltak, csak kinyílt a csípájuk, mert építettek 2-3 fegyvergyárat. De nálunk rendes kultúra volt, meg minden. Oké, voltak hibák, de hát ugye az mikor nem. Hozzájuk képest mondom. Egy szóval csináltak egy ilyen rendszert, hogy azok az országok, amik az első világháborút elvesztették, azok olyan szinten meg legyenek alázva, tönkre legyenek téve, hogy azok tényleg menjenek tönkre. Csak hogy jött egy Adolf Hitler, akiről most el lehet vitatkozni, hogy jó ember vagy rossz ember, volt, de tény, hogy ő azt mondta, hogy srácok, van egy ilyen helyzet, ezzel valamit kéne csinálni, mondjuk azt, hogy ezeket a geciket nem engedjük működni. És megcsinálta azt, ugye, hogy mi a magyarázata annak, hogy a második világháború előtt Németországnak szárnyalt a gazdasága. Hát nem az, hogy mindenkinek adtak munkát, aztán majd csak lesz valahogyan, az volt a feltétele, hogy például a hitelpénzt megszüntették. Tehát megszüntették ezt a szabadkőműves kormányt, hogy a pénznek nincs fedezete. Van fedezete, és az állam bocsátja ki, és kus. Egyébként elmondanám, hogy ugyanez a rendszer van jelenleg Iránban, és ezért olyan kurva gazdag Irán, csak hát ez nem Európában van, és annyira nem szúr szemet. Ennek egy szintérű elég, és igyekezik a szétbaszni az egészet. Pontosan így van, és az is egy nagyon, nagyon erős, hát nem is egy szakrális királyság van, attól, de ők is egy tradicionalista. Így van, egy tradicionális, istenfélő nép, és gyönyörű. Tehát mi egyébként nyáron tervezünk menni Teheránba egy dokumentumfilmet forgatni, egy gyönyörű ország, egy hihetetlen közbiztonság, vagy hihetetlen bizalom, mosolygó emberek, amit akarsz. Csak akkor nem mosolyognak, amikor arra gondolnak, hogy mennyi mindent akarnak fejükre haigálni amerikai repülőkről. És egyébként csak hagyj érzem meg, hogy ezeket nagyon kevesen mondják ki, és nincs benne a köztudatba. És ez igazából én, mint volt rockzenész, mondom, hogy sajnos ez így van, hogy a 45 után annyi kárt, mint a rock and roll, semmi nem okozott, ugyanis önmagában rockzene maga a bomlasztás, ami avval kezdte, hogy a idősebbeket utáld, nem a szülőt a példaképek, hanem a drogos barmok, és meg lehet nézni, hogy az 50-es évtől kezdve évente tolódtak arrébb a tűrés határok, amíg eljutottak oda, hogy a teljes nihil van. Ha nincs a rock and roll, ezt el nem bírják érni. Nem azt mondom, hogy nincsenek tehetségek. Voltak jó zeneszerzők, jó zenekarok, ugye Romás Virágai, az alkotókészség Istentől van, de ennyi kárt, mint a rock and roll, soha semmi nem csinált. És ezt így magyarázzuk meg a nemzeti rock fogalmát. Na mindegy, ez csak egy kitérő. Tehát második világháború elején Németországot, a tengeri hatalmakat egy olyan helyzetbe kényszerítették, hogy egyrészt kénytelenek voltak összefogni. Olaszországot kicsit átbaszták, ugye, mint tudjuk, az első világháború után nem egészen azt kapta, amit várt, de hát ott sem volt túl erős a szabadkőműves befolyás, nem akarták erősíteni ezt a kedves és egyébként szintén igen vallásos országot, mai napig nagyon vallásos ország Olaszország. Úgyhogy szépen ezek így összefogtak, és azt mondták, hogy jó, akkor most így szeretnénk, hogyha mondjuk nem lenne ez, meg nem lenne az, de leginkább így nem lenne lehetőségetek ezt még egyszer megcsinálni velünk. És közben Japán jelentkezett így a föld túloldaláról, hogy figyú, még ők így kurvára nincsen nyersanyagunk, és ezek a köcsög amerikaiak meg blokád alá vontak minket, mert erről nem nagyon beszélnek, hogy olyan blokád alá vonták Japánt, hogy gyakorlatilag 20 év alatt megfojtotta volna teljesen a gazdaságukat, és egy puskalövés nélkül egyfajta térdre kényszerítette volna őket Amerika, hogyha ezt tűrik. Csak hát ugye nekük volt egy iszorokú Yamamotójuk, aki azt mondta, hogy bombázzuk meg Pearl Harbort, és kezdjünk háborúzni. Igaza is lett volna, csak aztán ott is voltak droid történetek. Tehát így robbant ki a második világháború, az nem úgy nézett ki, hogy ők ültek békésen, senki nem bántotta őket, az egyszer gondoltak egyet, és azt mondták, hogy puff neki előre. Azért ne felejtsük el, mikor bevonultak a németek Párizsba, akkor a párizsi munkások azt mondták, hogy inkább Hitler, mint Leon Blum, aki a miniszterelnökük volt és zsidó. És a Péter féle Franciaországban is ez volt a jelszó, hogy százszor inkább Hitlert és a nácikat támogatják, mint ezt a zsidó kollaboráns, szabadkönyves kollaboráns szeméttársaságot. De nem is kell elmenni idáig, hiszen... De egyébként a 33 előtt ott még Nyugat-Európán nem volt Hitler ellenség, ott igazán nem volt. Szerették, népszerű ember volt. Így van, hát Angliában például Bernard Shaw rendszeresen tartott előadásokat, amelyekben Hitler dicsérte. Maga az angol király, 5. György, azt hiszem az 5. volt éppen soron, Hitler párti volt, és a háború végéig az volt. Igen, csak hát ugye ő azon a trónon ült, amit épp le akartak rombolni. Pontosabban már lerombolták, csak a széket meghagyták a rendkedvér, hogy mintha lenne, és a mai napig ez a helyzet ugyebár, hiszen milyen király az, akinek nincsen hatalma. Így van. És hát így történt ez a második világháború dolog. Hozzáteszem, még 1916-ban mondta, ha jól emlékszem, Hindenburg, hogy amikor Amerika belépett a háborúba, akkor közölte, hogy az első és legfontosabb feladat, hogy a német flotta fusson ki, és Manhattan tegye a földdel egyenlővé, mert onnan ered minden zsidó és szabadkönyves mocsok, ami a földet elárasztja. Nem szó szerint mondtam, meg hát ugye nyilván ő németül mondta, de ezt így beterjesztette Vilmos császárhoz, és hogyha egy kicsit jobban végeznek mondjuk a Doggerben ki, vagy a Skagerrak ki ütközetben, akkor lehet, hogy a következő lépés ez lesz, hogy átmennek, és felülkarcoló óver. Egyébként én csak annyit jegyeznék meg, és ez inkább csak filozofásnak szánom, hogy amiket előbb mondtunk, ez így van, ebben sok igazság van. Én személy szerint például a nácikat nem szeretem, de ez jogom van. Oka van neki, nem is mindegy. De attól függetlenül, az árnyalt gondolkodás kedvére azért el kell azon gondolkodni, hogy ha egy eszmét, egy egyént, egy bármit elképesztően demonizálnak, elképesztően támadnak megállás nélkül, abban valami jónak valahol lenni kell, különben nem utálnak annyira. Így van, ez mindig érdekekből szállva. Tehát minden, amit nagyon-nagyon mondanak, az mindig valamilyen érdeket fedez. És ez az érdek, ez pontosan az, hogy van a náciknál rosszabb. És pont ez, mondjuk Hiroshi barát showban mondtam ezt, mert nem akartam zsidózni, mert cigányozásért belém kötöttek, és így magyaráztam el, hogy két társaság volt a történelemben, aki az embereket faji alapon szelektálta, az egyik társaságot kurva gyorsan felakasztották Nürnbergbe, de még előtte pont el tudták mondani, hogy a másiktól vették az ötletet, aki pont felakasztotta őket. És egyébként így, ez így van, és hogy ezzel meg, hogyha például az is azért el kell gondolkodni, hogyha valamit tiltanak, hogy vizsgálgassam, valamit tilosul tagadni, egyáltalán beszélni róla, ott valami sántit. Tessék? A tatárjárásra gondolsz. Persze, tatárjárása, persze. Azt nem tudom, tudod, hogy a tatárjárásnak is van egy ilyen svindlie. Most tatárjárás tagadást fogok elkövetni, figyeljétek, de szerencsére nem akarják ütetni. De úgy, hogy nonsense van. Nonsense. Jönnek ugye a tatárok, és majd nyúl. Igen, de most a tatárjárásnál ugye tudjuk, hogy egész vidékek néptelenedtek el, mert a szemét tatárok. Na most kérem szépen, nem az történt, hogy a tatárok lemészároltak mindenkit, mert a tatárok azok baráti népként, sőt testvérnépként tekintettek minket. Hát keleti lovas kultúrások. Így van, a mai napig fönnmaradtak a levelek, amiket IV. Bélának írtak, hogy figyeljetek, a mi népünk vagytok, engedjetek minket át, mert nekünk így a nyugattal van baj. Így van. És erre nem volt hajlandó válaszolni, mert addigra már csontig benyaltunk, ugye, hát kollaboránsok voltunk, hogy úgy tetszik, akkor is egy hazaváruló kormányunk volt bizonyán. Nem ennyire, mondjuk. Nem ennyire, de mondjuk Szent István az, a Gyurcsány Ferenc a Szent Istvánhoz képest kutya fasza. Na, ehhez mit szóltok, kedves, nagyon mély magyar hallgató? Ezek kemény dolgok, ezt így alapozunk is, ma a lakosság többségére nincs érettségi szintén befogadja. Mindjárt rátérünk erre a történelmi óra keretében. Össze-vissza beszélünk, tehát második világháborútól Szent Istvánig azért eljutottunk. Igazából az is hagyja ezzel, hogy igaza van önnek, hogy sajnos itt mi magyarok nyugatot kurvá védtük ezer éven keresztül, és nem kellett volna. Így van, hát ez nem érdemli meg, hogy védjék. Tehát ennek köszönhető, hogy a nyugat most összeomlasztja az egész világot, tehát igazából mi kurtuk el? Nagyon elkurtuk, gyerekek, nem kellett volna megvédeni. Nem kicsit. Az a hülye Hunyadi odébbált volna, és azt mondja, hogy jó srácok, ne nagyon basszátok szét a búzamezőinket, ott már Bécs van, azt már lehet. Ezt kellett volna csinálni, de hát ki az utólag könnyű ügyesnek lenni, pláne egy 600 évvel később. Arról magadatok egyébként, hogy a szultán nem akarta Magyarországot igazából berongyasztani, ő nem is tudta, hogy minden birodalomnak van egy akciórádiusza, hogy főleg azok az a körülmények közt, hogy tél van, utánpótlási vonalak, hány hónap, hogy meddig lehet eljutni. Tudták a török, hogy nem lehet Magyarországot teljesen kézben tartani. Egész egyszerűen a Habsburg birodalom volt a fő ellenség, mint útban voltunk, hogyha ügyesen csináljuk, a török király megáll száll a vonalánál, aztán Nándorfejvel elesik, ezt mi kihúzhattuk volna igazából normálisan. Tehát, lehetséges, de hát így is kihúztuk, csak nem annyira normálisan. Hát igen, szóval a Mohácsi csata az ugye a történet legnagyobb droid története. Az sok veszélyes. Utána kimentem a retekbe. Így van. A kettős kiválasztás volt a gáz igazából. Mindegy. Mindegy. Tehát visszatérve erre a tatárjárás tagadásra, amikor a tatárok bejöttek, akkor nem az volt, hogy ők lenyilasztak mindenkit, hanem bejöttek, és kimentek az emberek tátott szájjal, hogy itt vannak a mi rokonaink. Nézzétek, úgy öltöznek, mint Árpád vezérünk. Visszajöttek. És bizonyán gondoljunk bele, hogy most a 21. században pontosan emlékszünk arra, és még ma is ismerjük azt, hogy mi a helyes magyar út. mi az, ami a mi hagyományunk, mi az, jó, hát nagyon megkopott, persze, hát azért eltett már majdnem 1000 év, de mai napig ezek sámán hagyományok, magyar ornamentika, ezek előkerülnek. Akkor is előkerülnek, hogyha 60 évig erről nem volt szabad beszélni a kommunizmus alatt. Most képzeljük, hogy mindössze 200 év telt el, és nem egy totális mindent ellenőrző Big Brother show alatt, hanem egy egyszerű középkori viszonyok között. 200 évig... Nem volt az olyan rossz, de alapvetően... Középkor hívők tudjátok ilyeneket, úgyhogy... Igen, de azt tudod, hogy Szent István ugye halállal büntette azt, aki a régi iratok közül megtart valamit. Tehát azért volt ott egy mosás, csak nem a Mónika sorban. Így van. Tehát megjöttek ezek a népek, és mindenki elkezdett emlékezni, hogy emlékeztek a régi bácsáknak a meséi, amit itt továbbadtak meg, amit úgy titokba kővevéstek, hogy így néztek ki az őseink, és így beszéltek, és nézzétek, ezek pont olyan, hát bazd meg, ezek a mi őseink, ami Árpád vezérünk itt lehetne, akár aki itt jön az élen, igaz, egy kicsit vágottabb a szeme. És akkor üdvözölték őket, ők itt mondták, hogy sziasztok magyarok, és elmondták, hogy igen, nekünk arra felé van egy kurva nagy birodalmunk, ahonnan, amerre nektek volt régen birodalmatok, akartok jönni. És a magyar paraszt azt mondta, hogy végül is fogom a két ökröt, azt a pár cserépedényt, meg az asszonyt, hát a házat tegyen meg a fene, jó, menjünk. És szépen visszamentek. Most azt, hogy utána Rogerius püspök ugye leírta, hogy őt hogy rángatták láncon, meg ilyenek. Igen, mert ő egy katolikus pap volt, és őt annyira nem komálták így 200 év elnyomás után. Tehát körülbelül olyan szinten írtották annak idején a katolikus papokat, mint ott valóban az ávósokat. Ebben rég olvastam dolgot, úgyhogy én nem mondok véleményt, utána fog nézni. A Rogerius püspöknek volt ez a szenvedés történet, amikor leírta, hogy hogyan hurcoltak a tatárok, és hogyan szökött meg tőlük. Azért voltak, na mindegy, nem menjünk be, tényleg ezek, mert ezek, én nem vagyok történész. Ne felejtsük el azért, hogy a akkor is volt annak fenn a tója. Azt nem tudom. Azért attól függetlenül azért mondjuk egy birodalom azért, egy birodalom akkor is akar hódítani, tehát az, hogy a... Persze, én nem mondom, hogy minden fekete és fehér volt, de azért ne felejtsük, hogy a középkorban, akkoriban a pápista, katolikus egyház az inkább volt politikai hatalom, mint vallási erő. Tehát nem annyira gondolták komolyan, hogy ők így lelki támaszt, meg ilyenek. Igen, voltak ilyen kis szerzetesek, meg papok, akik ezt csinálták rendesen. Hát az, hogy a kis helyi plebánián volt, és nem volt hatalma neki. Így van, de alapvetően nem ez volt a jellemző. Többek között ennek köszönhető az anglikán egyház kialakulása, hogy azt mondták, hogy a coki, páposság, császárság küzdelmei, mint kedvenc érettségi tételünk nyilván visszaköszön. Ez mindennek köszönhető. Hát abban a korban azért nézzük, lássuk be, az egyház volt a multikulturalizmus és a... Így van? Így van. Globalista agybosás mégis. Így van. És azért örüljünk neki, az megbukott. Kaptunk érte jobbat. Egy másik egyház. Egyre rosszabbak ezek. Az a baj, hogy ezt többször kifejtegettem, mi azt hiszük, hogy haladunk és megyünk egyre előre, egyre lejjebb megyünk a retekbe. És mindig az a egy korszakkal korábbi rossz, egy fokkal mindig jobb, mint a jelen rossz. Hát akkor menjünk vissza az ős közösségbe, és legyünk anarchisták, hogy Bogárt javasolta. Ajajaj. Ön miért vesz fel kapucnit? Uram, ne haragudjon, ne hordjon már kapucnit, ez ilyen nigger ghetto image. Sajnálom, felzik a tarkó. De ezt a kapucnit, ezt én árulom. Ja, az más. Akkor nem mondok semmit. Akkor ez nagyon jó. Csinos! Szolidaritásból én is fölveszem a kapucnimat, te is vedd föl, és akkor Blogi nem veszi föl. A három druida körbe nem mellek is zselés a haja. Ja. Jó, a zseli, hogy... De azért a munkásos satyekot megint végig meséljünk már majd azért a rendőrségről, mert is... Holnap szerintem írok róla, hát mit meséljünk? Hogy írtó maradjuk nagyon-nagyon jó volt. Tehát én egyszer nem is értem, hogy lehetek ilyen jó fej. Semmi, de ekkora orvat basszus, én gyújtsen jóta nem láttam. De nem nagyon értik a hallgatók, hogy miről beszéltek. Volt egy ilyen, hogy, de jó, hát nem hogy a Karkádán tér így mentünk ilyen tüntetéssorozat, és amikor mentünk át, akkor jött egy néni, és így autóval belehajtott a tömegbe. Befordítom, az egyik tüntetésünkön egy zsidó nő autóval belehajtott a menetbe, mert úgy gondolta, hogy neki ezt lehet, és azóta próbálja bebizonyítani, hogy neki bántották az autóját a szemét fasiszták. Most nem azt akarja bebizonyítani, hanem azt, hogy nem hajtott belénk, mert, hát ő nem szeret, mert ő ugye nem szeretne börtönbe menni annyira, meg ő mondta, hogy ő mesekönyveket ír, de hát azt tudom, hogy a börtönben is, tehát nem értem. Tomcat nem jött az előállít, vagy mi az kihallgatásra, de... Hát menjen a faszom. Hát már hallgat, meg kihallgattak már kétszer ebbe az ügybe, elmondtam, igen, láttam, hogy csak kétszer. Már egy éve járogattunk így, két havonta már. Hát most már alezredesi szinten megy, már bűnügyi technikus volt, már be kellett mutatni, már fényképeket csináltak, már... El is ütöttek most minket. Így műből elütöttek. Hát igen, mert miután elmagyaráztad a nőnek, akinek ilyen mondom meglehetősen kampós orra volt, hogy öcsém, bazd meg, tudod, mit csinált, elütötted a Gárda budapesti parancsnokát, neked reszeltek, tudjuk a rendszámodat. Tehát örülj, ha csak a rendőr, bazd meg. De valahogy így adta elő a blogin, és hát azóta egy kicsit komolyan veszi a nő ezt az ügyet. Még két ügyvéddel jár. Hihetetlen. Hát én a bomba ügyre járok kettővel, ahol 15 évvel fenyegetnek. Úgy néz rám, mintha meg akarnám ölni. Hát meg is akarod. Hát múltkor mondtad, hogy meg fogod ölni. És kiírtad a családját. És a Yoshi barátsóban is elmondták, hogy neki két barátját megkéselték a gárdisták egyenruhában. Ne a Yoshi barát, én nem hallottam volna, hát valamit elvett maradva a világtól. Minden nap egy órát így mutogatja, hogy tudod, ez a tipikus... De olyan cigányokat mutat be, ahogy basszák egymást, még az anyjukat. És így, te tényleg az anyádat basszod? Igen. Hát ez nagyon helytelen, persze ez mindegy, tehát ez nem magyarul, tehát valamilyen kevert nyelven itt próbál. A televízió műsorban van a fickó, és ilyen van neki egy show műsora? Igen. Yoshi barát show, ez a neve. Mik vannak? Ez valamit a győzikes volt, csak még rossz. Csak öltönyben van. Én most tudtam meg, hogy meghívtak, hogy van ilyen. Mikor? Én megtudtam, hogy van. Jobb, mint a Mónika Show. Akkor nem azt mondták, hogy a Yoshi barátban megyünk. Tehát... Majd mit mondtak? Engem alapvetően nem a TV2 hívott föl, hanem a Jani. De alapvetően arra készültünk föl, hogy a március 15-i események kapcsán lesz egy beszélgetés. Hát, tehát fingunk nem volt egészen addig, amíg a papírokat kellett írni. Olyan rejtélyes televízió műsorok vannak, gyerekek. Hogy a Yoshi barátról van. Most megizenélni fogunk? Kill my pain, your Míg Magyarországon 800 ezer rokkant nyugdíjas él, addig a fele akkor a Szlovákiában csak 70 ezer. Ellátásuk nagy terhet ró a költségvetésre. Nyugat-Európában is sok rokkant él, ám 40-50%-uk végez kereső tevékenységet. A rokkant nyugdíj államilag biztosított menekülési lehetőség a munkanélküliség elől, esetenként pedig megvásárolható. A rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki legalább 67%-ban elvesztette a munkaképességét, és egy éven belül nem várható az állapotába javulás. Magyarországon a rokkant nyugdíjasok jelentős részének leszázalékolását éppen 67%-ban állapítják meg, azaz pont annyiban, amennyiért már utalják a járadékot, mondta az Inforádióban Charles Ágot a kutató. Mindez nagy terhet jelent a költségvetésnek. A rokkantak aránya Hollandiában vagy Svédországban is igen magas, ezekben az országokban azonban 40-50%-uk dolgozik. Szlovákiában már az is nagy felháborodást váltott ki, hogy 70 ezerre emelkedett a rokkant nyugdíjasok száma, sokan jogtalanul kapják a járadékot, állítják a szakemberek. Én nem csodálkozom azon, hogy nálunk 800 ezer van, náluk meg csak 70 ezer. Ugye ez már 1000 éve vagyunk itt, ők meg 18 éve, 20. Nem ezekkel múgy. Nem, de ez nyilván, meg, ezek, után meghalnak és nem megrokkanak. Ez egy vicces dolog volt. De rossz, ez rossz, ez olyan gyenge volt. Nem megy ez meg. Ezért fizetnek. Nem megy ez meg. Ez nagyon gyenge volt. Valójában a probléma az, hogy ezt se hallottuk. Ez sokkal nagyobb baj, mint amennyinek most itt mi elmondjuk, meg amennyit ki lehet olvasni a sorokból. Tehát az, hogy ennyi rokkant nyugdíjas van, ugye van még a sima egyszerű nyugdíjas is, aki azért kap nyugdíjat, mert annyit dolgozott, és megérte azt, hogy kapjon. A jó hír az, hogy mi már nem fogunk kapni. Ez egy brutális dolog igazából. Én nagyon félve nyilatkozom ebben a kapcsolatban, én egyszer írtam valamit, amit engem a Parakovás Imre nevű elmebeteg engem ember alatti lénynek nevezett, amikor azt feszegette, hogy a vannak ezek a mi olimpia, amikor ez a paraolimpia, hogy ne hívják olimpiának. Én nem azt mondtam, hogy szegény Nyomorék ne sportoljon, hogy bántani kell, hogy bármit ne hívják olimpiának. Paralimpia egyébként. Na mindegy, de attól függet a témakör is ilyet veszélyes, egy tény, ezek kurva egy teher, és ebből nagyon nagy baj lesz, amennyiben az aberrációkat támogatják. A másik irányba egyébként veszélyes, ugyanis itt a cigányokról van szó, és volt egy korábbi adásunk, hát az jóval korábbi, Molnár Görény volt pont itt, aki ugye orvos, volt mentőorvos, aki beszélt erről, hogy milyen praktikákat alkalmaznak a cigányok, hogy mivel lehet leszázalékolni. Pont annyira. A kedvencem az, amikor az Ürge elő, hogy egy ilyen életerős kancigány, hogy ott az nyelvét nem tudja kidugni, mert kidugni még kidugja, de visszahúzni már nem biztos, mert nagyon beteg. És kérdezte maga, mivel van leszázalékolva? Azt mondja, ha szívizom ideg epilepsziával. Ez így bennem maradt, meg gondolom benne is. Hány ilyen majd szívizom ideg epilepsziá, továbbá az, hogy az újszülött kölyköt, még két órás nincsen a kis cigánypurdé, de már megállapítják, hogy hát szellemileg visszamaradott, ami ugye képtelenség. Hát ami nyilvánvaló igazából. Parakovács Imréről annyit. Alsóbrendű. Parakovács Imre nevű patkányról annyit, egyébként ővé az a kétes dicsőség, hogy elsőként rakta ki az adatait a Kuruc Info annak idején, ugyanis akkoriban írt egy ilyet egy cikkében, hogy maroknyi náci porlik, mint a teve szar. Ez volt az ő irodalmi parafrázisa, amiért azonnali tarkollövéssel fogjuk jutalmazni. Most ő, szombaton lesz ez az antirasszista konferencia, ő lett volna a moderátor. Nem ő lesz, mert mondtam, hogy lehet, de azzal kezdem, hogy megverem. És utána beszélgetünk a Mérő Lászlóval, semmi gond, de őt megverem. Most nem ő lesz a moderátor. Egyébként nekem van egy édesanyám, azt kell róla tudni, hogy megszült. Ezen tudom neki. Meglepő. Ez fontosabb, hogy azért nagy tettek a történelemben. Mindenki követel hibákat. Neki volt fiatal korában egy motorbaleset, de szerintem ezt már említettem az adásban. 15-ször valószínűleg rokkantakról van szó, mindig igen, akkor ezt mindig elmondom, megint elmondom, miért ne. Meglobogtatod, gyere anyu. Igen, hogy neki ment így egy motoron, de nem ő, hanem a pasia, ő csak úgy ült a motoron, meg is jött egy autó, és a kettő az nem, és akkor anyámnak leszakadt a lábfeje. Meg végigcsúszott a betonon, szóval így bizonyos módon. Ő egyébként táncolt, hát már utána nem annyira. És visszavarták, most nem ez a lényeg. A motorra? Nem, a lábát. Tehát így, egyébként érdekes, tehát amikor viszik be a lábadat, és te azt látod, mert hát ő látta. Brutális. De azt mondta, hogy nem. Tehát megnézte, hát ott viszik, jó. Tehát akkor ott, abban a szituációban nem ez volt lényeg. Tehát az volt a baj, hogy a végig csúszott a betonon, és a teleszar, vagy lószar állította, mert ez valahol ott volt az út végén, és ugye leszakadt a bőre, ez a csontba belement. És ezt nem kaparták ki megfelelően, hiszen nem. Tehát az orvosnak ugye nem volt kedve. vagy nem tudom, tehát ez időnként ez betokozódott, időnként kidúran akkor. Szóval gyakorlatilag lebeg fölött, hogy levágják a lábát, ez ugye mindig. Mindegy. Ő elvileg a papír szerint segítségre szorul, amúgy egész jól ellátja, de fájdalmai vannak, meg stb. Meg medencéztető. Szóval jó megjárta egyébként a srác, meglátogatta a kórházba az új barátnőjével. Na, neki a 67%-ot nem kívánják megadni. Tehát ő nem tudom hány évente jár, nem tudom megmondani, mindig küzd azért, hogy megadják, sőt, már tehát az a probléma, hogy valami szabály is, most ezt nem tudom pontosan, hanem törvény szerint, hogy akkor hány órát dolgozhatsz, hogyha kevesebb, vagy több, és azon játszik, hogy ugye hogy dolgozhat, mert ugye egyébként nem lehet megélni ebből a rokkantságból. A cigánynak sikerül, mert az még 86 féle segélyt kap mellé. Anyám egyszer kérte, amikor ugye elváltak apám, vagy nem elváltak, el szétmentek, és egyszer megkérdezte, egyébként az ombudsmant is, hogy mit, tehát milyen lehetőségek vannak, iskoláztatás, stb. És bement a hivatalba, és a Mercedes-es kancigány volt előtte, tehát szó szerint aranyfuchs, és megkérdezte utána anyám, hogy ügyes, mondták neki, hogy hát sajnos nincs lehetőség, mert luxus vagyontárgya van, egy 400 000 forintos autó, aminek egyébként kell, ugyanis ő nem tud például BKV-zni. És ez luxustárgynak számít. És mondta, hogy na de hát itt a cigány, Mercedes, aranylánc, és mondja, hogy ha cigány lennék, akkor adnánk segét, és irányzott az a közalkalmazott, és azt mondta, hogy igen, asszonyom, akkor adnánk. Nem mondom, neki a 67%-ra nyomták, de ő küzd érte, hogy meglegyen. Most, ha már ilyeneknél tartunk, az én édesanyámnak a személyével volt hasonló története, nem tudom, majd a te édesanyádról, ő egészséges? Édesanyám az... Egy fél mondatot akartam ide fűzni, hogy az ilyen sztorik után jelenleg legutóbbi vicces gondolat az az volt, hogy már a pánikbetegségre is megadják ezért a rokkant nyugdíjasítást. Ez érdekes. Bemész, és azt mondod, hogy félsz a tömegben, hogy valami mehetsz rokkant nyugdíjra. Ez tök jó. Bezonyám. Szóval az én édesanyámnak valamikor a 60-as években, tehát így még aránylag fiatal lány volt, szemébe robbant egy üvegablak, meg is köszönte szépen, csak pislogott, aztán többet nem, fél szeme van. Ez nem különösebben a 67%, mondjuk valóban nem az, csak hogy az a probléma, hogy akkoriban megállapítottak neki valami 210-valahány forint rokkant nyugdíjat. Hát ez akkor azért a 60-as évek elején az... Nem volt olyan jó pénz se azért, de olyan... Hát... Fizetni is volt kb. 1200 forint kb. Igen, tehát olyan na jó, kapsz valamit. Igen. Most ezt ő a mai napig kapja. A 217 forintot. Így van. Anyám és megállap, ez esküszöm. Ez nagyon durva. Most olvastam egy hónapja anyámnak, ezt még gépíró, tehát még gépe van írva, a bírósági cucca arról, hogy neki mi jár, mert hogy lesz, mert minden baja van, mert nem tudom, és abban is van, most nem emlékszem, nem akarok hazudni, hogy mekkora összeg, pár száz vagy pár ezer forint. Elég jó pénz volt, egyébként elég jó pénz kapott, elég komoly volt a sérülés, hát ugye széttört csomó mindene, pár ezer forint, de ez tényleg ez azóta az. Tehát valamit növekedett, de hát nem, inflációt közel nem, tehát tényleg néhány százaléknyit, az a pár ezer forint, és mondom, ez akkor egész jó pénz volt, tehát ő többet kapott egy-két évig, mint az anyja, aki dolgozott fizetést. Mondjuk egyébként tehát egy pillanatra sem irigyelte senki, de hát ez most meg már nevetséges. Tehát mondom, egy évre a hozzájárulás ahhoz, hogy ő tudjon így menni, ez vagy BKV-bérletre fordíthatja, vagy benzinre, egy évre ami 20 ezer forint. 20 ezer. Kedves, röhely egyébként. Kedves hallgatók, az alábbiaknak a tanulsága az, hogy mindenki gondolkodjon előre a saját jövőjéről, és tegyen félre magának pénzeket ínséges időkre. Hát de már miből? Hát, mert hogy azt mondjuk szépen, tehát saját magának, nem az államkasszába, tehát ugye az államkassza az... De egy nagyon undorító dolog van, és ezt nagyon sokan csinálják az úgynevezett nemzeti oldalon is, ha létezik ilyen, hogy azt mondják, hogy hát élni kell a lehetőséggel, nem? Tehát egy ilyen például hamis rokkantnyugdíjas, hamis parkolók, vagy mi az rokkant kártyének, nem élünk a lehetőséggel. Éppen az különböztet meg minket, erkölcsös embereket, és még van ilyen, nagyon remélem, hogy létezik, hogy nem élünk a lehetőséggel, akkor sem, hogyha nagyon vonzó lenne, és lehet, hogy valamilyen szinten megérdemelnénk, mert mi milyen remek srácok vagyunk. Nem élünk semmiképpen. Aki él, az egy cigány, az egy fehér cigány. Lászodika, aki most nem is akarok neki elkezdeni, mert súlytalan ember, de ugye, tehát ő is segélyből él meg. Valami egyetem mellett, meg a segély, meg valami... Nem tudom, bement valahova és elintézte, és büszkén mesélte. Ezek az ilyen emberek fehér cigányok. Nincs nem segély, vagy mi? Mindenre kapnak. Hát nekem van egy ismerősöm, és neki van egy barátja, aki zsidó. De most lényegtelen, de ezt tényleg... Na most elég gazdag család. Hát, ha lenne zsidó, tényleg elég gazdag család, és ő havi 80 ezer forintot kap az egyetemtől. Nem az államtól, nem. Az egyetemtől kap. Ez a segélyösztöndi, vagy ő, nem. Segéke. Ugyanis ő besírt, hogy az apja meghalt. Börtönben meghalt 3 éve. Soha nem is ismerte. Meghalt az apja, meg nem tudom milyen baja van. És kapja a havi 80 ezer forintot. Hát tehát röhely egyébként, hogy tényleg szemesnek áll a világ. Hát nem, mert ezek ugye saját sírjukat is ássák. Igen, csak odaig nem jutnak el, hogy ezt felfogják igazából. Azt hittem, hogy a sírjukig. Nem, de be kell őket tenni. Ezért gondolkozunk már ezen, tehát milyen rettenet, hogy 800 ezer mozgássérült, miközben vagyunk 9 millió körül. Már nem kell tartani. Nem csak az, ez azt jelenti, hogy majdnem minden tizedik magyar állampolgár nyomorék. Teljesen használhatatlan nyomorék, gond, teljesen a kezeivel tud malmozni, hogy 67%-ot. És milyen érdekes, hogy ez a szám szinte pontosan egybeesik a cigányság létszámával. Szerintem nincsen annyian, de... Jó, nem minden cigány mozgás sérült, aki be van jelentve, de ugye tudjuk, hogy mikor beszélgettünk erről, hol is volt ez a falu, ahol kiállt végre a polgármester, és mondta, hogy ez meg ez, ahol voltak ezek a WC problémák. Emlékszem. Egymás szájába szartak a cigányok, aztán csodálkoztak. Mindenki, tehát a faluban mindenki rokkant volt. Mindenki, kivétel nélkül a cigányok rokkant nyugdíjasak, és lement a hírtévé megmutatni, hogy ilyen iszonyatosan kigyúrt fuxos cigányi mutogatta a muszkliait a kamerának, hogy ő mekkora király, kiállt a kis klotgatjába így az út közepére, így rá van tetoválva a neve, nehogy elfelejtse. De minek, ha nem tudja elolvasni? Most hát nem az a neve, hogy parazita? De, azt írták rá. Nem, csak zita a zívben, de... Na, eleget cigányosztó. De a Parakovács honnan kapta nevét? Na mindegy. Nyíltan cigányellenes írás jelent meg az Összefogás című győri lapban. A kiadványt a Városi Önkormányzat és a Fidesz párt alapítványa is támogatta. A cikk szerint a cigányok, miközben a családi pótlékon élősködnek, bűnöznek, palotában laknak és krokodilbőr csizmában járnak. Nem akarnak változtatni a sorsukon, és ha dolgoznak is, abban nincs köszönet, mert úgyis mindent ellopnak. A főszerkesztő, aki egyben a Győri Önkormányzat közigazgatási bizottságának fideszes delegátja, nem tartja cigánygyűlölőnek az írományt, mivel az nem buzdít a romák kiirtására. Én ezt úgy parafrazálnám, hogy gyerétek csak így el lehet kezdeni, hogy nyíltan magyar ellenes írás jelent meg a Népszabadság című országos lapban. A kiadványt a kormány és az MSZP párt alapítványa is támogatta. A cikk szerint a magyarok miközben a kisebbségeken élősködnek, gyűlölködnek és palotában laknak és zsidóbőrcsizmában járnak, nem akarnak változtatni a sorsukon és ha dolgoznak, és abban nincs köszönet, mert az összes adót ellopják. Ez így is lehet, nem? Miről van szó? Egyiket egy olyan levélről van szó, egy ilyen... De, hát, amit az úr mondott, ezek tények is kész. Ezek tények, de nem ő mondta, hanem van egy ilyen a cikk szövege, amit nekik tulajdonítanak. Ez egy ilyen íromány, ami terjed az interneten, nagyon korrektül egyébként. Ez a kedves cigány kezdetű levél, lehet, hogy sokan ismeritek, nem is az a soha, mert elég hosszú. Keressetek rá, én például a Jobbiknek a weboldalán találtam meg most így műsor előtt. Tehát ez nem igaz, hogy krokodilből csizmában járnak a cigányok, tehát ilyen idézem, hogy óriási különbségek vannak köztünk. Neked az ideálod a mérhetetlen gazdagság. Persze az ehhez vezető tisztességes út megtételére képtelen vagy. Engem pedig irritál, amikor a gazdagság külső jegyeit magadon hordod. Meg vagy rakva arannyal, szép autót, krokodilből csizmád van, palotában lesz. Te ezt úgy hívod sukár, én úgy cifranyomor. Ez roppant cigány ellen. A krokodilbőrrel kapcsolatban van egy nagyon kedves sztorim. Nekem a kajmán jut eszembe, tehát kajmánbőr. Valamikor a télen egy kedves hölgyel róttuk az utcákat, és a Móri Zsigmond körtén... Csehozik. Ez van. Most nem mondjuk, hogy ez nem igaz természetesen. Nem. No, na mindegy, szóval... Valahogy megtört szegény. Mertünk az utcán, elhatárolódott. Sokkal nyugdíjas lányok jók, mert nem szaladnak el. Igen, slávatlan valaki. Vagy a DVD-jei az a neve, amikor dupla a oda, meg dupla a másik lyukba, tehát első bejárt, másik bejárt, dupla-dupla, tehát négy férfi kell hozzá. Hogyan ez? Nem akarom kimondani, mert nem mondom ki. Na, ez egyszer csinálták meg a világtörténelemben, nem volt a, ugye a nem nőnek... Nem szegény úgy... Nem volt a nőnek lába. És ez csak úgy lehet odaférni. Na jó. És ezt most muszáj volt? Nem. Tehát kettő elől, kettő hátul? Igen. És fönn semmi? Nem. Fönn nem, mert béna. És a két kezé mit csinál? Hát kapaszkodik. Próbálja levenni magáról azt a négy állatot. A kezével sikítozik, mert süketném. Úba, Jézusom, gyerekek, látom egyszer egy ilyen castingot, ja, így behívtak, hol, ilyen porno castingra, ilyen süketnémát. Ja, Istenem, ja, Istenem. És vazegő próbálja magát előadni, nem tudom, lehet, hogy rá tudtok keresni egyszeren. Szóval, ha valami, tehát annyira morbid, és az a baj, hogy engem nagyon utálnak a barátaim, megmondom, hát ti is ezt elmondom, de én írtól szórakozom az ilyeneken. Tehát, de nem értem, feltétlenül, hogy csak süketném, és próbálják, és itt röhögnek rajta, hallatszik, hogy röhögnek, röhög így az operatőr mindenki, és próbálja magát előadni, hogy mutogatja magát, és ilyet nagyon megdugják, utána nem kap semmit. Lány. Jézusom. Jó, hát egyébként csinálni kéne egy modellcastinget, nem írjuk egy pornókesting, de az lesz, és így a Bombagyár TV csinálhatna egyet, egy pornókesting, hogy miféle nők jönnek be. Tehát kirakni az Expressbe, hogy pornófilmes szereplők, casting, fizetés, ennyi. És mikor megjön, akkor megmondják, hogy figyelj, most le kell vetkőzni, meg csinálunk rólad képeket, aztán kiválogatunk, és nem biztos, hogy fölveszünk. Persze egyiket sem veszünk föl, mert nincs hova. Csak így a kamerával, és akkor így ne gyere be, és akkor mesélj magadról, milyen életed van, tényleg, és apáddal voltál már meg. De komolyan egy ilyen műsort kéne csinálni egyszer. Végülis pornóműsor vagyunk. Én már a Szent Kolona Rádiónak is mondtam, hogy több pornó kéne a műsorukba, de hát úgy tiltakoztak. Na, a sztorit elmondom azért. A Móricz Zsigmond köztére... Én megírtam egyszer egy feminista újságnak is, hogy több pucér nő kéne a labban, mert többen vennék. Tehát kaptam egy levelet, hogy én kirekesztő vagyok, meg kimsomigiszta meg. Pedig tény. Móricz Zsigmond köztére odalépett hozzánk egy roma fiatalember, illetve hát inkább cigány volt. Meglehetősen jól volt öltözve, és az első dolog, ami megragadta a figyelmet, az a cipője volt. Nem hiszem, hogy krokodil, ilyen kígyóbőrszerű, tehát nagyon, nagyon kis, hogy a beteg gyerekeknek gyűjt, és hogy van-e pár forintunk neki, és így megmondtuk, hogy add el a cipődet, és adod a zárát a beteg gyerekeknek. Nagyon csúnyán lekopott, aztán utána a 4-es-6-ossal eljött velünk azért még a Boráros térig, de tehát van ilyen, hogy kiállnak így az utcára, jó szituáltnak kinéző, és egyébként fajta jelleggel rendelkező egyének, és a beteg meg a mit tudom én milyen gyerekeknek gyűjtenek. Ezt a héten láttam az Őrsvezér terén, ahol egyébként a Magyar Gárda egyenruhájában gárdisták a Jobbik szórólapját osztogatták, és hát szeretné jegyezni, nem ismertek föl, tehát nem tudom, hogy... Ez a három gárdista kiírta magát a nemzeti oldalról ezzel. Hát, szeretném megjegyezni, hogy Blogin csak viccel. Nem, ez tényleg megtörtént. Mert tényleg osztogatták. Már tényleg kiírták magukat. Vagy kiosztogatták magukat. Tehát mit csinált az három gárdista? Hát osztogatták a Jobbiknak a szólapját, ami egyébként tök jó, csak én úgy tudtam, hogy hivatalosan nem. Vagy hogy mégis, ez csak akkor, amikor ez hasznosak. Nem, mindegy, ezt hosszabban nem fog belemászni. De jó, hát nem, teljesen. Sok mindent nem tudsz. Ez a finom pozsonyi Ádám sok kritika, tudok, vegyél már rá, sok mindent nem tudok, de sok mindent tudok is, amit még mindig nem mondtam, mert nem vagyok. Mert lassan csöpögtetjük a szart. Gyönyörű volt, köszönjük. Igen, irodalmi meg a kurva anyád, igen. Jézusom. Mi van akkor most a zsidóbőrcipővel? Két férfi alul, két férfi fölül vagy. Én ott maradtam még. Na. Hát, Magyarország látja vendégül 2012-ben a Eurogames nevű sportesemény résztvevőit. A meleg sportolók elismertségéért és a toleranciáért küzdő rendezvény mini formáját rendezheti meg hazánk. 3000 sportoló és legalább ennyi érdeklődőt is várnak. Előzetesen úgy tűnik a Margit szigetre és a Pap László Budapest sportarénára. De ott van a meleg vicc forrás. De az milyen lesz, gyerekek, ilyen versenyszámok, hímveszőfutás. És ott van a sok néző, és mindenki... És csak a csattogás hallat. Tízes. Kivéve az izraeli versenyző körzetét. Hagyj ezen meg, hogy... Tízes dobozos tojásokkal menne. Futtak és ünnepelnek, tudod, a konfetti szárak szarrá lesznek dobálva. Jaj. Na, hogy ezzel meg, hogy is mennyire beteg, hogy azt mondják, hogy a megkülönböztetés csúnya, de hát ő különbözteti önmagát, mert én sportoló vagyok. Az, hogy meleg sportoló, hát ő maga teszi rá a címkét önmagára. Tudjátok, hogy ki a szervezőbizottság szóvivője? Na. A Zahoranszki. Nem tudom. Szerintem nagyon szép neve van. Zahoranszki Richard, a szervezőbizottság szóvivője és a hírszerző. Egyébként állítólag... Már Magyarország közösen pályázott a rendezésre Rotterdammal. Erre mi megkaptuk a mini formáját, tehát csak kihúzik lesznek. Magyarország miért pályázott? Egyébként azt mondják, hogy hát nem melegek olimpiai, de bárki jelentkezhet. Hát persze, kinek van kedve ott az öltözőbe bemenni. Hát ezek hülyék. Képzeld, de ott nincs is a szappantartóba szappan, csak lehet. Egyébként a Steiner Kristóf, ugye a buzi zsidómány tényleg műsorvezetője a Vivának, ő egyébként teljesen, tehát ellene beszélt, azt mondta, hogy minek külön meleg olimpia, minek megkülönböztetni a melegeket a nem melegektől, és most pont az ellen küzdünk, és ezt csináljuk, csak egész tisztelt. Tehát ő most kiírta magát a melegek kultúrájából, ugye? Ki kénytelen lesz majd nővel csinálni. Egyébként a Steiner Kristófot most költöztem, egy nagyon kedves barátom szokott engem költöztetni, úgy fél évenként, mert mindig menekülök a rendőrségen. Szóval jött a srác, és mondta, hogy két héttel korábban a Steiner Kristófot költöztette. És képzeljétek, teljesen normális lakása volt, nem volt benne sem műfasz, se semmi. Egyébként úgy ment be a srác, hogy nem be volt dobozolva, vagy tett fel a teherautóra, hogy bemegy egy tök normális lakás, úgy, hogy van, és akkor jó tessék kezdeni, és így rakták össze a dobozokba a kis öltönykeit, meg minden. Ezt csak azért mondom el, hogy alapvetően Steiner Kristóf a jelek szerint normális életet él. Én vele tartottam a kapcsolatot, már hát mindenki érti, hogyan. Nem, tehát volt valami miatt. És neked is két barátnőd volt neki? Nem teljes, tehát nem, tehát ő nem szerepet játszik, ő nem normális Pokémon kártyákat gyűjt. De ezt úgy viszonylag vállalja. Nagyon nem tetszik, hogy a gerincére héberül föltetovált, hogy jól csak a szívével lát az ember, ugyanis ez szerintem az egyik legigénytelenebb és legsemmit mondó műből, a legnagyobb lufiból szóló mondat. Az, hogy héberül tetovált, az különben nem érdekel, mert hogy Izraelbe jár a... Mi? Kishercegből. Kisherceg. Ja, kisherceg. Tehát ami mindenkinek a kisherceg, az így mindenkinek a kedvenc műve, mert ezt tudta olvasni, mert ez rövid. És akkor, hát ez nagyon jó, mert nagyon nagy dolgok van tényleg, tehát jól olvastál már könyvet is? Hát olvashatom. Meg nem egy repülősnek a drogoktól elszállt. Nem, tényleg tudom, a kis herceg az egy, szerintem egy remek mű, az, hogy nagyon. A Steiner Kristóf olvasod a folytatását? És az mi lesz? Kis herceg nagy korában? Van. Csak az egy akkora szar, tudod, mint sorstalanságnak is van. Tehát, sorstalanság kettő visszatérés a lágerben. Nem, akkor igazi, tehát amikor a fos folytatják, de azt ugye elhallgatjuk, mert az már még nagyobb fos. Azért hagyj jelzem meg, elnézést, hogy a címkékkel nagyon könnyen dobálhatunk a mai világba. A kis herceg egy viszonylag jó, olvasható íromány. A remek műtől olyan messze, hogy mint Makó Jeruzsálem. Íromány, igen. Ez mert el lehet olvasni, a kamaszkorodban, hogyha elolvastak, akkor gazdag beszél tőle, 30 év fölött nem kell vele foglalkozni, mert akkor már tök fölösleges. Akkor el lehet az olvasni. Akkor az antológia anti-judaika. Mit akartam mondani? A remek mű a Pluthapsor. A folytatásokról nekem mindig a Mici Maszkó folytatása jut az eszembe, amit a Disney készítette. Milyen megírta úgy, ahogy Karinti csinált belőle remek művel, de tévedjük. Tehát nyugaton a Winnie the Pooh azt a Disney félét ismeri. Hát az olyan, amilyen jó. Igen, nekünk meg van egy Mici Mackónk, és nem véletlen, hogy a Disney féle Mici Mackó óriási csalódás volt Magyarországon, tehát Karinti, igen, ő megcsinálta. És van egy, amikor először csináltak neki második részt, abban egy olyasmi volt, hogy a Robert Gida, természetesen ez napjainkban játszódik, nem a századfordulón már. És meleg lesz, vagy mi? Nem, lehet az is. Hát vagy drogdillerre, ahogy ugye egyesek sejtették, hogy hát a Tigris az szidezik, a Mici Mackó az hernyózik, meg mit tudom én, és akkor Robert Gida a dealer, mert ugye látszanak rajtuk a tünetek. Nem, az volt egyrészben a legnagyobb történet, véletlenül bekapcsoltam a tévét, vagy nem tudom, mi történt velem, vagy akkor volt tévé a közelembe. Tehát a Robert Gidára rábíznak egy kutyát, a szomszéd a kutyáját, hogy őrizze, de a kutya elszökik. És kb. 5 percig keresik a kangáikkal, hogy hova szökött a nagyvárosba a kutya, majd pedig következik, hogy nyilatkozik meg a Robert Gida, hogy a fene egye meg, most vehetek egy új kutyát a szomszédnak. Tehát így, oké, igen, ez így hangzik el. És most van olyan hallgató, aki nem érte, hogy ez nem volt. A zsértékrend. Igen. Zsértékrend. No. Ha már zsérték. Mille a zsértékrendű volt? Ha már a zsékategóriánál tartunk. Sem, úgy, nem. Hát Mici Mackónak nem volt semmi, ezért nem tudjuk, hogy... Bár Füles az blankolt volt, mert úgy kellett visszatenni neki. Mindegy, ezt kevesen érti. Ma még 10 perc bírt ki. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a kommunista rendszer ügynök múltjának teljes feltárását szorgalmazza, irattára pedig nyitva áll a kutatók előtt, mondta az MTI-nek szerdán Feldmayer Péter, a mazsihisz elnöke. A mazsihisz, mint a rendszerváltás után létrejött vallási szervezet, azt az álláspontot képviseli, hogy személyre és pozícióra való tekintet nélkül kell az ügynök múltat feltárni. A zsidóságot Magyarországon különösen az 50-es évek elején, másrészt az 1967-es arab-izraeli úgynevezett hatnapos háború után figyelték meg, cionista szervezkedéssel gyanúsítva őket. Hangsúlyozta, hogy a zsidóságot nem csak mint egy egyház tagjait figyelték meg, hanem mint Izrael barát embereket. Miért pont őket? Hallottátok, mit mondott a TGM? Tamás Gaspár Miklós? Már megint. Na. Itt, épp itt az ideje elővenni a Naftalimból a vörös zászlót. Mi? Ezt így. Hát ő marxista. Ajajaj. Mennyire finom, nem? Ő a rendszerváltó. Ő az, aki beült egymaga a parlamentbe, hogy ő most itt rendszert fog váltani, mint izé a sok bűnös kommunista. Hányan követik? Hát volt egy kis félmondata meg. Gyerekek, egyébként én azt már szerintem több helyen elmondtam, elmondom még egyszer, meg vagyok róla győződve. Az összes mai balli barom azért volt ellenzéki. Kádár rendszerbe, azért volt de és társai, azért akartak rendszerváltást, mert a kommunizmus egy beteg rend, de rend. A globális liberalizmus többet tud ártani, a magyar nem pusztult elég hamar. Ma a drogot, meg a baromságokat, ma az idegeneket nem tudták behozni. Hát az biztos, hogy azt elmondtuk már, hogy a liberalizmus úgy fognak gondolni néhány éven belül, mint a legpusztítóbb rendszer. Így van, és a kommunizmus ennek útjává. Nézzük meg, Locke óta így gondolnak rá. Nézzük meg egy példát, ott voltam, amikor a Kádár rendszerben több ilyet láttam, a büdös bunkó kommunista házmester, aki rászólt, de nem firkáltál hívve, kötekedett veled, de rendet tartott. Bunkó volt, de rendet tartott. Ez a kommunizmus. Hármester nincs ott, a lift el van húgyozva, tele van firkálva. Hát a rendőrség liftjébe van, azt kivik mondta. És azt nem fényképezgetem. Nem tudom, hogy a rágyba lényeget. Fényképezgettem. Mi volt a lényeg? Fényképezgettem a rendőrségenak, azt küldett azt a képet, holnap kiteszem. Tehát fényképezgettem a rendőrségen, ilyen kiírásokat szar, nagyon hülyék. Tehát az a baj, hogy álmeletted az alezredes. Emeljes SMS-ért letölthető a fénykép. Na, átmenettem az alezredes. Sőt, ha előttök valakit, megnézhetitek a liftet is. És sírva röhögtünk, hogy milyen jövék a rendőrök, és ennek hangot is kellett adnunk, mert tényleg, meg így átnyújni, hát igen, hát mi vagyunk. Hát ez, tehát nem lehet elmondani ezt a liftben, ki van rakva, nem is tudom már mi volt ráírva, lényegtelen valami hirdetmény, és rá van írva, hogy ez nem üzenőfal, egy papír, és a papír, tehát ez nem üzenőfal, ne firkáljátok össze. Ja, hogy max 4 személy fér be a liftbe, de ezt papírral írták föl, és erre írták rá utána tollal, hogy ez nem üzenőfal, és akkor tényleg és így szét volt firkálva, hogy hú de vicces, meg hú de jó, meg aláhúzza, meg 4 személy, de az hány kiló, és így nyilak, és szóval tényleg, tehát összefirkálták a liftet maguknak a rendőrök, mert az annyira vicces. De majd így mutatok képeket. De lehet egyébként, hogy bűnözők voltak. Még egy gondolatot hadd fűzek hozzá Tomkett még előtt. Bár tégedet? Ja nem, ide. Ugye, mazsihisz, mint a rendszerváltás után létrejött vallási szervezet, de előző mondat felajánlja az irattárát, hogy kutassák át. Tehát, hogy a rendszerváltás után jött létre, milyen irattai lehetnek, ami érintett a dologban? Tehát, hát igen. De miért az jó kérdésem, most nem jut eszembe, a Feldmayer Péter az most munkásőr volt, vagy ávós? Mert lehet, hogy keverem a másik vezető. Ő volt a munkásőr, ugye, aki mai napig az 56-os zsidó hősök emlékművét ott koszorúzgatja, és többek között az ő akra munkájának volt köszönhető, hogy nincsenek ráírva a nevek. Ez ott van a zsidagóga udvarán, mert voltak 56-os zsidó hősök. De nincsenek rajta a nevek, mert ő volt az, aki intézkedett, hogy ezek a nevek ne derüljenek ki, meg hogy hova tűntek el ezek az erék emberek. Logikus, minden rendszer akkor a győztes csatlakozni. De a vicces, hogy megnyitod a mazsihisz.hu-t, már onnan származik ez a hír egyébként. Mazsihisznek a főadás, mi lenne? Hát Nagy Dávid csillag, hát mi lenne ott? Persze, hogy az övék. Nyilván. Nem, az interneté. Szóval, ki meg van nyitva, és akkor egy ilyen ömlengés, hogy hála Istennek, hogy volt rendszerváltás, mert most már milyen jó a zsidóknak, előtte milyen szar volt a zsidóknak, de most már végre lehetünk igazán zsidók, és hú, de zsidók. De akkor miért zsidnak, hogy mi elnyomjuk őket? És, van, és ezt írja az, ja nem, az várja, a Zoltai volt, a Feldmayer az ávós volt, a Zoltai volt a munkásőr. nem tudom, várjál, van egy ávósuk is, ez biztos. Tehát az 56-os feltárásra foglalkozó bizottságuk elnöke, ha jól fogalmaztam, az egy ávós. Én nem, is, nem vagyok képben. Nem is egy ilyen közkatonán valami ezredes, vagy mi volt, azt nem valahogy elkerült a kötelet. És most azzal mondjuk, hogy azért akarnak ilyen nagy feltárást, mert szeretnék tudni, hogy kifigyelte meg őket, amikor ők itt meg voltak gyanúsítva Izrael párti szervezkedéssel, a zsidóság már mint. Én tényleg azt kiadják egyébként, volt egy kötet, hogy Antiszent a közbeszéd Magyarországon. Jaj, a kedvencem. Azokat kiadják újra egyébként? Vagy én pár éve nem láttam. Te nem emlékszel, együtt voltunk a könyvvásáron, amikor mondták, hogy nincs pénz kiadni. És ott csodálkoztunk, a zsidóknak nincs pénzünk, és a teljesen megsérül. Kinek van akkor? Hát ez a kurva nagy gáz van, gyerekek. Az meg ez gáz, tényleg vásárol. Egyébként vicces, melyiket én a szállt példányomat évekkel korábbit a írók boltjából szereztem meg, mert szereplek benne. Én is ezért vártam, mert igen, megígérték, hogy benne leszek. Igen. Már akkor, 2005-ben. És nem, és 2090-ben, és úgy látszik, nincs antiszemita közbeszéd, gyerekek, dobjunk össze nekik, komolyan mondom, kell. Egyébként van az a szájt, az antiszemita szerzőzős.hu, vagy lófasz, van annyira oldal is egyébként. Szeretnek van minket. De le van állva. Alig nem, a hollán emléktáblát azt kiírták. Igen. Az például olyan antiszemita cselekmény, hogy mi ezt megcsináltuk. Ezt tudtad? Mi nem az? Én az írók boltja nem vesz egyébként. Ahol a Naftali Krausz szokott néha dedikálni. Na, én az osztom röhögni, hogy bemész, középen van egy kis oszlop, annak a négy oldalán van a filozófia, a történelmi és társai. Egy harmadat kipróbáltuk. Becsukom a szememet, talára van rábökök valamibe, négyből három szokolok ausztrál. Az biztos egyébként. Kedves hallgatók, amit fel tudnak mutatni. Tényleg, mi lenne, hogyha rendeznénk egy ilyen íróversenyt, csak ilyen science fiction kategóriában? Hogy mindenki... Holokauszt visszaemlékezés? Aha. Hol van abban a science, a tudomány? Miért ne? Tehát, hogy a... Tehát legalább hát, számolják ne? Ma olvastunk a professzorikálnak a holokauszológiából. Amiket néztünk, meg olvastunk, tehát ugye volt a Nyislinek egyrészt a visszaemlékezései, másrészt amikor itt szinkronizáltuk ezt a Wanted of the Holocaust-ot, zseniálisak ezek a dolgok, tehát én arra jöttem rá, hogy a náci tudósok azok valami, tényleg valami eszméletlen nagyot tudtak alkotni. Tehát meg tudták azt oldani, hogy több százezer holttestet, tudom én, egy ilyen A4-es papír méretű milliós. Nem, azért annyira nem voltak, hogy több százezer holttestet egy A4-es méretű papír, na, belekavarodtam, tehát egy A4-es papír méretű helyen el tudtak égetni, ami ráadásul a talajvíz szintje alatt volt. Volt az akkora is azért, mint egy íróasztal. Vörös Marti Mihály idézetével szeretném zárni adásunk 64. adását. Vörös Marti Mihály 1800-tól 1855-ig, legalábbis ennek az időszaknak egy bizonyos részében költő és drámaíró volt. Következőt írta a Zsidó ügy című cikkében 1848. május 13-án. Mi a zsidó élet és keresetmód káros befolyását illeti a többi lakosság erkölcseire, a részben magunk is vétkesek vagyunk, őrizetlen hagyván az ország határait, a városokat, a mindenünnen betolakodó zsidók ellen, s befogadván őket kocsmárosokul és boltosokul, mert jobban fizetnek a nép közé, melyet megrontanak. Szeretettel ajánljuk egyébként Bari József írását a Tiszaeszlári bűnperről minden kedves hallgatóknak, illetve mellé még a Ötvös Károly a Nagy Per című kétkötetes science fiction sztoriát. Valamint Marsalkó Lajos könyvét hasonló témában, bár ne felejtsük el, hogy Marsalkót igen gyakran lecsukták rágalmazásért a maga idejében. Ötvös Károly eléggé balos volt azért. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen! A zsidók ügyvédje ott. Köszönjük szépen, hogy letöltöttétek, meghallgattátok, és örültetek nekünk. Pozsonyi Ádám legközelebb is eljön, hogyha örültetek neki, Neót azt most már. Ugye eddig mindig mondta, hogy bántja őt az egy gondolat, hát ajánlom figyelmed, hogy van egy ilyen sor is. Nyugszik így már csendes rögalacs, nem bántja többé az egy gondolat, tehát így bánjál a szóvicceiddel, és blogintól is elköszönöm. Mondtam a szóviccet? Nem, de rosszabbakat igen. Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!